Sziasztok! Nagy szeretettel köszöntünk mindenkit a CubeCast 27. adásában, hogyha jól számolom, és bájos beszélgető partnerem a mai napon Viki lesz. Szia, Viki! Sziasztok! És Sirius pedig, ha jól sejtem, valahol a Far Cry Primal ősi sztyeppén vadászik kartfogó nyulakra meg sünökre, úgyhogy ha gondoljátok, akkor őt is felkereshetitek. Na, és akkor a mai nap így édes kettesben fogjuk tolni, és nagyon sokat beszélünk játékokról, milyen játékokkal játszottunk, milyen játékokkal nem játszottunk. És a második etapban pedig én arra gondoltam, hogy beszéljünk egy kicsit a gamerségről, a gaming tartalmakról így a YouTube-on, és én galád módon hát ki fogom aknázni Vikinek így a benfentes háttér tudását, illetve tapasztalatait, és természetesen én is hozzárakom a magam részét. Úgyhogy ez lesz a mai nap a menetrend, és hát reméljük, hogy mindenkinek tetszeni fog, vagy jól fogjátok érezni magatokat, és tartalmas lesz számotokra ez a hát kb. Két óráska. Hú, ahogy nézem, egy-két harcast már vesztettünk, lehet, hogy mentek. Mert attól, hogy elkezdte el Viktor a streamet. Na, de mindegy, hát ez van. Na, akkor szerintem egyből csapjunk is bele a dologba. Viki, szép a háttered. Köszönöm szépen! Szóval az a helyzet, hogy költöztem, és nagyon nagy meglepetésemre ingyen green screen járt a lakáshoz. Ami azt jelenti, hogy a hálószobánk ilyen csodálatos, világos zöldre van festve. Még nem próbáltam ki, hogy tudom rendesen bevilágítani, és hogy tudom szakítani Premierben, de bízom benne, hogy nem fogja meghaladni a képességemet. Úgyhogy ez egy ilyen tök kellemes csalódás volt számomra ingyen green screen a lakáshoz, úgyhogy mostantól ez lesz a hátterem. Vagy reméljük semmi. Annak idején, amikor én is költöztem, nagyon gondolkodtam, hogy zöldre kéne festetni ezt a szobát, csak aztán nem úgy jött össze, most meg már így kibékültem ezzel a kis gamer szentély féleséggel. De lehet, hogy ez jó lesz igazán. Én azt néztem, hogy nagyon sokan ugyanúgy egy ilyen normál hátteret. Jól néz ki ez a green screen, de... Én sem ragaszkodom hozzá egyébként. Tehát, hogyha van egy rendes háttér, ami nekem eddig általában nem volt, mert mindig általában az ágyam meg egy kupleráj volt a háttér, és főként azért idegesített, de most, hogyha ez a fa, teszem, azt kék lenne, vagy piros, vagy akármilyen normális színű, vagy csak lenne teleposzterezve királyposzterekkel, azzal is tökéletesen meg lennék elégedve, de ha már egyszer zöld, hát egyefene elfogadtam így. Ja, arra majd kíváncsi leszek, hogy tudod szakítani, úgyhogy arról majd mesélj, hogy ez hogy működik. Mindenképp. Mert emlékszem, nekünk az előző lakásban a hálószoba volt zöld, viszont ott olyan volt, hogy ott rögtön volt egy nagy ablak, és a tapéta is kicsit olyan barázdás volt, de csak ilyen nagyon picit. És valami olyan ocsmány módon nézett ki, ha így megpróbálkoztam így kivágni, hogy inkább letettem róla, úgyhogy megmaradt a szokásos kanapé a háttérben, meg a polc, meg néha a kutya keresztül fut, meg ott vakarózik, de annak is megvan a hangulata igazániból. De így igazániból erről is beszélgetettünk már most, hogy nagyon-nagyon sokaknál mondja, most már így egyre inkább gyakoribb ez a green screen effekt, hogy így Viktor is ugye már úgy csinálja, hogy így bevágja magát így green screen elve, és akkor ott van szépen a valamelyik sarokban a játéknak. Igazándiból, hogy ez mennyire ad hozzá szerinted az élményhez? Szerintem ez tökre egyéni preferencia kérdése, tehát nagyon jól néz ki, meg nyilván nagyon jó helyi használás szempontjából, mert nem fog annyit kitakarni a képből, és ezért sokkal több info átjön magából a játékból, viszont akinek van egy normális háttér, teszem azt a, jaj, de akartam mondani a nevét, Markiplier-nél, akinél láthatóan egy stúdió háttér van, ezekkel a hangfogókkal körberakva, vagy hát akár szerintem PewDiePie-nak sincs green screen-je, ha jól tudom. Egy időben szerintem neki is volt, nem nagyon nézem, néha csak így elvétve így rá kattintok, megnézni, hogy milyen agybaj van éppen, mert amiről ő videót csinál, az tuti trend lesz egy-két hétig, tehát az igen. Kikerülhetetlen. De neki is volt a személyen green screen-es időszaka, de aztán meg abba hagyta. Szerintem rájött, hogy tök fölösleges. És én is ezen a párton vagyok, tehát mindenki találja meg azt, ami neki működik. Ez lehet éppen ilyen ad hoc hóbort, hogy nekem most kedven van green screen-elni, de lehet az is, hogy egyszerűen nem sokkal egyszerűbb neki az élet. És én is látom, hogy a végén így kötök ki, hogy így kicsit még turbózom ezt a hátteret, és az is jól néz ki. Nem tudom, ismered-e az Alpha Omega szint? Nem. Tehát ő játékokról beszél, egy ilyen rocker csávó, és általában mindig ilyen nagyon vitatott témákat szokott felhozni. Tehát ami ilyen controversy, arról ő szokott videót csinálni, és én elég sajátos stílusban fejezi ki magát, de amúgy egy teljesen értelmes fazon. És neki valami hasonló háttere van, tehát ugyanilyen polcok, meg minden, csak itt sokkal durvább kiszerelésben. Na, és szerintem az is baromi jól néz ki, tehát ilyen geek cuccok az így abszolút, szerintem iszonyat hangulatos. Meg így azon gondolkodtam, hogy ugye a nagyszüleink azok a sok könyvet gyűjtötték annak idején. A mi szüleink azok még a könyveket, de már így ilyen videókazetták, meg ilyen egyéb dolgok is így bekerültek. Mi nekünk meg, hát videójáték dobozok, meg ilyen hasonló ilyen geek cuccok jönnek most már, úgyhogy... Hát de a fiatalabbaknak meg már nem is lesz. Tehát, hogy nekem is szerintem így 5 darab olyan dobozos játékom lehet, aminek így tényleg egy olyan játék, amivel mondjuk így játszom, meg így még egy létező dolog. De azon kívül nekem minden teljesen online, tehát hogy filmek is, meg minden. Igen, az online már egyre jobban átveszi így a piacot, és most már az lesz a ritkább, hogyha valakinek valami fizikai kópia van meg valamiből. De valahol szerintem ez meg fog maradni, csak ilyen prémium kategóriában, tehát hogy... Az hát már... ezzel próbálkoznak ugye az ilyen limitált kiadásokkal, amihez jár mindenféle jó dolog. Igen, én egyébként ezt legitimálom, tehát hogy legyen minden digitálisan, alapból, mert akkor ugye megspórol az ember egy csomó mindent, ugye nem kell lemezre nyomni, nem kell azt kiszállítani, nem kell hozzá dobozt fordítani, meg dobozt nyomni, meg dobozt háttért képet nyomni, és ez nagyon sok energia, meg pénz. Ugyanakkor, ha van valamiből Collector's Edition, abból legyen fizikai kópia, mert abban pont az a pláne, és aki meggyűjtő és szeretne rá áldozni, az meg ugye megteheti, és én például mind a mai napig szeretem ezeket a dolgokat, hogyha olyan játékról van szó, amit én nagyon-nagyon-nagyon várok valamiért. Ezzel én is tök egyetértek, meg ugye azt se szabad elfelejteni, hogy mennyit szállítják ezeket a játékokat, azért az a környezetnek nem az igazi. Viszont amikor tényleg hozzácsapnak egy jól kinéző artbookot, meg valami térképet poszternek, meg egy-egy figurát, akkor már én is úgy vagyok vele, hogy hú, na vajon megéri azt a több pénzt, ha most gondolkodjunk, mert azért nagyon-nagyon tetszik, meg kéne. Jól néznek itt az asztalon mindenféle figura. Neked milyen figuráid, vagy kollekt, vagy miből vettél mondjuk ilyen gyűjtői kiadást? Ha már itt őszintén vagyunk. Még semmiből nem vetem. Tehát a Xenoblade Chronicles-ből van meg az ilyen limitált kiadás, és abban van ugye egy artbook, meg egy ilyen térkép, abban semmilyen figura, meg ilyesmi nincs, illetve van 2 amiibóm, és összesen ennyi. Mert... nem szántam eddig még rá magam. Sokszor azt látom, hogy annyival drágábbak a gyűjtői kiadások, hogy inkább nem veszem meg. Igen, mert amikor tényleg ilyen 40 000 forint, akkor belegondolok, hogy basszus, csak a játékot meg tudom venni 10 000 forintért. Csak 10 000! Laza! Csak. De eddig még nem szántam rá magam. Nem volt olyan valószínűleg, amit tényleg annyira szerettem volna, hogy megérte volna, hogy rászálljak 40 000 forintot. Aztán ne is beszéljünk arról, ami meg még többbe kerül. Úgyhogy. Fú, azt tudom, hogy volt nemrég egy olyan Collector's Edition, amit néztem, hogy ilyen 40 000 körül van. Már nem is tudom melyik játékhoz, de mostanság jött ki az is. Most így hirtelen rákeresek, de nekem ilyen 20 000 körül mozgott a legdrágább, amire így kiadtam pénzt, és Collector's Edition volt. Hát itt van egy pár mögöttem, ilyen Assassin's Creed doboz. Ott is van, amit bánok már, ugye a harmadik részhez megvettem, bár a szobor az szépen néz ki hozzá, attól függetlenül, hogy a játék az ilyen futottabb még kategória, de a Black Flag az jó, az megérte a pénzét. Meg mi van itt még? Mi volt az a... nagyon az anno 2000 akármennyi, annak láttam a videóját. Igen, hát az nekem egy kicsit olyan csalódás volt, mert így arra számítottam, hogy a Ubisoft az ilyen mindig ilyen ordinál nagy Collector's Edition dobozokat ad ki, és annak meg ilyen kis szolid volt. Itt már nem csak meg tudom mutatni, talán. Na, tehát ott fönn van, most még te egy kicsit később látod, az Assassin's Creed doboz, és az a pici, és pont ott van mellette még egy Assassin's Creed másik doboz, meg egy Diablo Collector's Edition, tehát olyan pici lett az annó Collector's Edition. Még nem látom. Ja, ez a jó kis YouTube delay. De hamarosan. Szóval egy picit így a méretébe csalódtam a dolognak, de az azért lett egyébként Collector's Edition, mert adták hozzá egyből a DLC-ket is, amiből egyébként ma jött ki az első, a Tundrás DLC, úgyhogy arra majd rá fogom vetni magam a héten, vagy legalábbis ez a terv. És még hány DLC volt benne, meg még mik lesznek a következők? Most van ugye a Tundra, és a következő pedig egy... űrbázis, tehát lesz egy űrbázis régió, ahol meg ilyen modulokból lehet építeni egy ilyen űrbázist, és akkor az meg így ilyen globális bónuszokat biztosít majd, mert ott majd jönnek a kutatók, és akkor azok meg kikutatnak csomó izgalmas dolgot, és abból meg az egész társadalom részesül. Az nagyon jól hangzik. Szerintem is jól hangzik. Akkor lett volna még jobb, hogyha ez mondjuk az alapjátékhoz jár, és akkor a DLC-k meg még ezt fokozzák tovább, de... Hát én ettől függetlenül nagyon élvezem a játékot. Nem tudok annyit játszani vele, mint amennyit szeretnék, de nekem nagyon tetszik. Ettől függetlenül a problémái azok nyilvánvalóak sajnos. Aztán ugye most megint ilyen Ubisoft hónap lesz. Nem tudom, hogy te hogy vagy ezzel, de most jön ugye a Far Cry Primal. Igen. Aztán Division. És még erre az Annóra is szeretnék némi időt szánni. Játszottál a legutóbbi bétájával a Divisionnek? A legutóbbival nem, helyette Hitman bétáztam inkább. De így, tehát a Divisionről még pár héttel korábban így elmondtam a véleményemet, azt még mindig tartom, hogy jó játék, tehát az ember eltölt vele X időt, viszont nem érzem, jelen pillanatban nem érzem egy olyan játéknak, amire mondjuk még egy fél év táblatában is úgy emlékszünk majd, hogy jaj, de jó volt, de nem, hogy évek múlva. Tehát nem érzem egy olyan nagy korszakalkotó dolognak. Kicsit olyan, mint a Destiny, szerintem. Uh-huh. Tehát, hogy így hatalmas nagy marketing, viszont a játék maga az ilyen középszerű. Hát eladnak vele ugyanannyi kopit. Igen, ez már más kérdés. Az biztos, hogy gazdaságilag megérik, csak hogy is mondjam, tartalmilag nem biztos, hogy ezeket díjaznám első körben. De aztán ne legyen igazam, tehát az is lehet, hogy kijön, és ugye akkor már tele lesz olyan tartalmakkal, amiket ugye lezártak a bétában, és akkor mentem más lesz a fekvése a leányzónak. Uh-huh. Én mondjuk ennek örülnék, mert egyelőre most tényleg úgy állok hozzá, hogy ilyen abszolút szkeptikusan. Aztán lepjenek meg. Hát én is valahogy így nem próbáltam ki a bétát se, és most így elég erősen gondolkodom rajta, mivel felszabadult heti 16 órám, amit eddig a vonaton töltöttem, az azért elég sok ajtót nyitogat, úgyhogy gondolkodom rajta, de inkább megvárom így az első visszajelzéseket, mert a bétával tényleg nem nagyon voltak megelégedve az emberek, úgyhogy... Hát jól is teszed egyébként. Jól is teszed, mert tényleg az a baj, mostanság ugye a videójátékiparral, hogy nagyon sok az ilyen impulzus vásárlás. Ami egy kategóriánál mondjuk az ilyen 5-10 dolláros, tehát ilyen 1500-3000 forintos árfekvés táján még szerintem rendben van. Viszont annál följebb már az ember jobban teszi, hogyha kicsit utána jár a dolgoknak, mert akkor azzal azt bátorítja, hogy mondjuk a termék mégsem lett az igazi, és nem csak azért, mert neki személy szerint nem tetszik, hanem úgy a konszenzus alapján nem lett jó. Egyértelmű objektív tények alatt, tehát rosszul lett optimalizálva, nincs benne elég content, ami benne van, az se jó játékmechanikailag, akkor ne díjazzuk már azzal a készítőket, hogy előrendeljük a vackot, hanem dolgozzanak meg a pénzükért. És ne csak a marketingesek. Igen, igen, ezt valahol én is adom. Tehát azzal nincs gond, hogy kell marketing, csak ne az kapja a nagyobb büdzsét, hanem a fejlesztés. Igen, valahol tök elkeserítő, hogy mostanában, amíg kijönnek játékok, nagyobb a szele. És tök szomorú, hogy tényleg ennyire felhájpolnak mindent, és aztán ott vagyok, hogy úristen, jaj, de várom, hát ilyen volt a Battlefront is. Amit így, jesszusom, elhatároztam, hogy gyűjtök addig, és akkor veszek egy PS4 bundle-t, és mennyire király lesz onnantól kezdve az életem, És így megláttam, hogy mi történik benne, és úgy voltam vele, hogy hát ezt így, akkor most így mégsem. És szerintem ezzel elég sokan voltak így. Ja, tehát tavaly évben például az Evolve volt ilyen nagy marketing hadjárat áldozata, mert végül is nem lett rossz játék, csak nagyobb volt a szele, mint a, vagy nagyobb volt a füstje, mint a lángja. És igen, ugyanez a helyzet a Battlefront-tal, és arról nem is beszélve, hogy a Star Wars mozi az ugye nagyon-nagyon-nagyon-nagyon rátett még egy lapáttal. Nagy. Egyébként most az utóbbi időben elég sok ilyen Star Wars-os videót nézek, elsősorban ilyen lore, meg mi lett volna, ha, meg ilyen, nem tudom, ilyen versus, meg ilyen. Tehát így kezdek kicsit ráhangolódni a dologra. A trailernek milyen rohadt jó zenéje van? Tehát az új... Egésznek nagyon jó zenéje van. De nekem a traileré az nagyon megtetszett. Mm. Tehát az abszolút nagyon adja. Ja, közben amíg el nem felejtem, van két új moderátorunk, Schoolhead Peace, illetve Ádám, nekem ennyi ragad meg, hogy Ádám, akiknek ezúton is köszönjük továbbra is a munkáját, és hogy így hozzáteszik a maguk részét így a chathez, illetve most így nagyon sokan kérdezik, hogy miért lehíz ki úgy Sirius, ahogy, meg hogy jól áll neki a spig. Sirius az éppen Far Cry Primal-t, azt akartam mondani, hogy tüzel, streamer, azt ki tudja, lehet, hogy a végére még el is tüzeli. Tehát streamel, és akkor azért nincsen velünk. De majd jövő héten leverjük rajta. Igen. Úgyhogy, de lehet, hogy át is megyek nézni egy kicsit. Ja. Na, de egyébként gyűlnek az emberek, szóval lehet, hogy aki ott volt, az most jön vissza, hogy valamit nem kapom. Nagyon helyes. Nagyon helyes. Tudjátok a kettőt egyszerre is nézni. Igen. Ó, multitasking. Mm. Na, hát akkor most, hogy így jól kibeszéltük így a videójátékipart előzetesen, akkor mesélj, hogy így a költözés mellett mivel tudtál játszani, ha játszottál valami, meg közben kiköptem egyet. Fú, hát ugye az elmúlt 2-3 hetem az ilyen nagyon durva volt, tehát hogy videókat se csináltam meg, sem olyan szinten ki voltam készülve ettől a napi 4 óra utazástól, így teljesen agyilag így legázolt, és abszolút egész megértem. Nap csak felkeltem, dolgoztam, ettem, lefeküdtem aludni, és kész. És ennyiből lehet minden napom, tehát hogy játszani se volt kedvem. És most Pacsi. Azért, hogy már tudtam, hogy a hétvégén felköltözünk, így valami minimálisan azért már mozgódott bennem, hogy legalább csak híreket olvasok játékoktól. És aztán ami a 2 héttel ezelőtti streamről, 2 héttel ezelőtt volt? Abszolút megmaradt, az a cookie clicker. Ezt Siriuson még le kell vernem, hogy sikerült újra berántani ebbe a világba. Az a helyzet, hogy nagyon elrontottam a cookie clickert, mert nem tudom, hogy a nézők közül ki játszik vele azóta is. Eljutottam egy tök jó szintre, azt hiszem ilyen 1 milliárd cookie per second-et termeltem, tök jó, és összegyűlt 5 darab, nem, sőt, 5-ös prestízs szintet értem el, és azt gondoltam, hogy király, most rezetelem a játékot, és akkor 5 pont ér, mert biztos valami rohadt jó upgrade-et fogok kapni, vagy skillt, vagy nem tudom, ilyen fejlesztést, és akkor derült ki, hogy level 5-ön még csak 4 ponton van. Oh. És ugye 5 pont ér valami tök király cuccot lehetett kapni, már nem emlékszem, hogy mi volt az, de a lényeg, hogy így ezzel nagyon-nagyon megszívtam, úgyhogy most éppen a második sorozatomat tolom vele, mindjárt elérem a 6-os prestízs levelet. Az a baj, hogy a 4 pontomból egyet elköltöttem, úgyhogy most 2-t kell szereznem, hogy 5 pont érezte a nagyon király dolgot megöhessem. Most éppen ilyen 800 milliót termelek körülbelül. Kicsit addiktív a játék, ugye? És szégyen, igen, és elküldtem minden ismerősömnek, egy kollégámat tudtam abszolút megfertőzni vele, de olyan szinten, hogy így napi többször így felröhögtünk mind a ketten, meg mindig mondtuk, hogy mennyit termelünk, és ő mindig tök ki volt akadva, amikor egyszer csak kiközött, hogy de hát nem éri meg megvenni a drágábbat, de hát már nem éri meg megvenni az olcsóbbat. Igen, ez a játék lényege, hogy kitalált, hogy mit veszel meg. Ajaj. És aztán, amikor rájött erre a Legacy-ra és a Prestige pontokra, akkor azt mondta, hogy hát ő ezt nem csinálja. Ups, van a 10. portálom. Úgyhogy a cookie clicker az nagyon, nagyon fut nálam. Cookie clicker őrület. Hú, közben fejlemény van. Nem fogod elhinni, de itt azt írják, és már Viktor is rávíz, hogy beregtelte őt a Ubisoft. Úgyhogy... Ah, no! Úgyhogy pillanatokon belül perántom őt. Wow, nem mondtam rá semmi rosszat, visszaszívok Ki mindent. mondott rá rosszat? Ő csak streamelt volna, de majd mindjárt megtudjuk, egy picit átváltom a képet, és akkor varázsolok Skype-ot. Nagyon jó. Addig írjátok le kommentbe, hogy ti hol tartotok Cookie Clickerben. Na, erre kíváncsi leszek. Erre jó, és valaki írt a kommentbe a Neko Atsumét, azzal is kell játszanom, az pedig cica gyűjtő. Hú, van egy cat szimulátor is. Arra kíváncsi vagyok. Hello! Még nincs hangod. A képet majd mindjárt varázsolom, de hangot még nincsen sajnos. Na, amíg Sirius átvált, addig mi ez a macskás cucc, addig mesélj. Aztán ja, majd az valami szól. App, azzal nem játszom. Egy darabig játszottam veled, rájöttem, hogy ez már tényleg így nagyon-nagyon a legalja. Hát van egy ilyen kerted, amiben veszel játékokat, és akkor a cicák néha egy eljönnek, és ott játszanak, és akkor őket lefotózva van ilyen catbook a Facebook alapján, és mindegyiknek különböző neve van, meg különböző tulajdonságai, meg mit tudom én, és van egyébként egy nagyon jó képregény, ez a Gamer Cat képregény, nem tudom, hogy ismeritek-e, ahol ilyen gamer cicákról szól az egész képregény, én az egészet elolvastam, és pont ott volt, hogy az egyik cica ezzel játszott, és akkor mondta neki a másik, hogy fú, hát mostantól te Crazy Cat Lady Cat vagy. Igen, Crazy Cat Lady Cat. Úgyhogy ennyi csak a kis sztori erről a Neko Atsuméről. Lett közben hangom? Igen. Lett közben hangod, és üdv! Mindjárt képed is lesz. Valószínűleg nem vagyok itt örökké, úgyhogy nem is kell fáradnod feltétlenül, még dolgozunk az ügyön. Így nagyon látszik mögöttem a kupi? Nem, király. Szóval dolgozunk még az ügyön, mindenféleképpen. Az a helyzet, hogy nyilvánvalóan ugye ez egy korai hozzáférés a játékhoz, vagy egy korábbi hozzáférés, nem az úgynevezett korai hozzáférés. És egy teljesen új rendszer tesztelnek most a Ubisoftnál, erre emlékszem is, hogy egyébként mondta a forgalmazó, hogy hát ez egy ilyen új rendszer, szóval itt tök jó lesz, meg mit tudom én. Úgy néz ki a dolog, hogy be kell aktiválni nyilván a játékot, viszont a Tomb Raider-ben a játék még nem tudsz rájátszani a launch előtt gyakorlatilag. Az jó. Úgyhogy adnak hozzá egy külön kódot, amit beaktiválva egy ilyen press account-tel varázsolod gyakorlatilag a játékodat, és azzal tudod játszani korábban. Úgy döntöttek, hogy ez a press account ez lezár 7:30. Oh, és kirólaltak egy update-et 7 előtt, ami ugye nyilván azt hozta magával, hogy nem indul a játékom gyakorlatilag, de ez ilyen tök vicces volt, mert sikerült elérnem a forgalmazót, mert nyilván próbáltam telefonon elérni, tudom én, mondta, hogy hát ő nem hiszi, hogy ez egy ilyen központi izé lenne, mert hogy ő játszik éppen. Mondta, hogy ez baj, akkor csak valami baj, nálam van valami para, és mondta, hogy megpróbálja kilép és visszalép, hogy tényleg nem tudott visszalépni. Úgyhogy viszonylag hamar rájött, hogy baj van, úgyhogy most ő is dolgozik rajta, hogy elérhetővé tegye meg, hát én is próbálkozom, de tehát most olyanokkal próbálkozunk, hogy megkerüljük az utolsó update-et, meg az ilyenek. De nem. Ez úgy már olyan szimpatikussá tette a launchot. Nem egyébként ez ettől függetlenül semmi baj nem lenne a launch-sal, hát ezt most érted, akik videóban akarták kirakni, azok kirakták már. Tehát én is felvehettem volna a videót, napközben játszottam már a játékkal. Csak hát értitek, későre raktam a streamet. Valószínűleg egyébként, hogyha 6-tól kezdek streamelni, nem 7-től, akkor ez működött volna. Ennyi. Az őskor az közbeszólt. Igen, igen, igen. Úgyhogy gondoltam, beugrok ide, mert miért ne? Na, tök jó. Én meg nagyjából úgy megvarázsoltam akkor a kameraképeket, úgyhogy sikerült. Viszont akkor most már egy 20-30 percet muszáj maradnom. Hát nézd, egy pár percet tudok maradni, valószínűleg hív vissza a forgalmazó majd még, szóval ez az ügy még megy tovább. Tehát, hogyha ő is tud vele semmit csinálni, akkor megyünk vissza. És ennyi. Ja, hát akkor marad a Hello Kitty online. Ezt nem lehet streamelni. Na, hát akkor Viki, mással még játszottál? A cookie clickeren kívül. Cookie clickeren kívül, Sirius. Köszönöm szépen. Köszönöm. Jaj, hallottam, figyeltem yes. Végig a podcastet. Én abba hagytam egyébként, ez megvan? Kösz. Sokkal jobban értem magam. Én egyszerűen kikapcsoltam, és azóta nem indítottam el. De meg volt az, hogy gyűjti neked, amíg nem vagy bent. Mi? Van olyan upgrade prestige ponttal, hogy akkor is gyűjti, amikor nem vagy rajta az oldalon. Nem, én leálltam, most már én nem térek vissza. Úristen, de képzeld, mi lenne, ha meg lenne, jó. Szóval a cookie clickeren kívül csak ismét Pokémonon meg Orubit játszottam. Ugye hatalmas nagy hype volt a Pokémon körül a múlt héten, mert szombaton volt 20 éves a Pokémon, akkor jött ki az első játék, és ezt is Siriusnak köszönhetem, egy fantasztikus dolgot fedeztem fel vasárnap, hogy a Twitch-en folyamatosan Pokémon nagy filmeket toltak, és ez a költözés közepén annyira jól jött, hogy az valami eszméletlen. Tehát pakolás közben folyamatosan hallani azokat a nyilvánkoló hangokat, nagyon-nagyon élveztem. Úgyhogy igazából emiatt a hatalmas hype miatt ugyanúgy folytattam meg azért, mert egy jó játék az Omega Ruby, úgyhogy valószínűleg most már össze fogom gyűjteni az összes Pokémont, úgy, ahogy az összes cookie-t is. Hú, én a hétvégén néztem meg pont van egy ilyen 9 perces videó, ahol így összeszedte egy emberke a történelmét a Pokémonnak, mármint így játék szempontból, és számomra tök meglepő volt, mert nekem úgy jött el, hogy előbb volt egy Gameboy-os játék a Pokémon, és csak utána lett belőle anime sorozat. Aztán utána meg ez már egy ilyen öngerjesztő folyamat volt. És akkor úgy összeállt, hogy jött ez a Fire, meg Water, meg Yellow, igen. Meg Red, meg Omega, meg Ruby, meg Alpha, meg Zeta, meg akármi, tehát így... Ráadásul most egy csomó videót is néztem ennek kapcsán. Egyrészt van egy ilyen nagyon jó videó az Idea Channel-en, hogy miért csak gyerekek szerepelnek, meg miért az állatokkal mennek, meg miért kell összegyűjteni mindet, meg tudom, erről van egy nagyon jó elmélet. Emellett ugye az is tök érdekes, hogy karácsony táján meg fog jelenni az új Pokémon játék, a Pokémon Sun és a Pokémon Moon, és hogy ezzel bejelentették az újabb generációs Pokémonokat, úgyhogy karácsonytól, vagyis hát kb. Akkortájtól most már 800-nál is több Pokémon lesz. Úristen. Amit egyszerűen felfogni nem tudok. Én néztem, ugye nyilván nem csak neked szóltam, hogy nézd, van Pokémon 24 órás livestream, én néztem ezt a streamet, szintén ugyanúgy költözés közben, tehát ugye mi szombaton kezdtük el pakolni a cuccainkat, és vasárnap 3 körül hoztuk át, és pakolás közben, amikor az utolsó dolgokat pakoltuk már, tehát mert tényleg a teljes idiótasága, fogtunk egy zacskót és beletoltunk mindent, ami még a polcokon maradt, közben raktam be a Pokémon streamet, és az a helyzet, hogy nincs egy fél karakter, amit felismernék belőle. Tehát, hogy így... Est sem! Nem, Ash és Pikachu és Brock megvannak. Tehát jó, nyilván ők megvannak, de hogy az összes többi Pokémon, ez a mi a ráktól terjedtek, a what is that supposed to be? Tehát, hogy így nem volt senki, akit így... Ez nagyon durva, én így kezdtem el játszani a játékot, ugye nemrég, és most egy csomó karakter volt a filmekben, úgyhogy lehet, hogyha elkezdem nézni a legutóbbi pár évad Pokémont, és akkor majd az új játékban már fogom ismerni az összes Pokémont. Én azt vettem észre egyébként, hogy a legtöbb ilyen fenotípust, meg állatfajt, meg minden egyéb dolgot azt az első két évadban kimerítettek, és utána már csak ilyen nagyon elborult dolgokat tudnak kitalálni. Vagy ami valami előzőnek az újra reinkarnációja, vagy valami hasonló dolog, vagy valami ötvözete két réginek. Igen, és a hangokkal pedig nem kreatívak ennyire sem. Én az a helyzet, hogy amikor rájöttem, annak, amit ugye írtam, amikor rájöttem, hogy az a hang honnan van, akkor így nagyon-nagyon belelkesedtem. Volt két Pokémon, lőtte egymást egy másik dimenzióban, és ez áthatott arra a dimenzióban, ahol voltak essék, és amiatt nem voltak nagyon jól. Igen, azt hiszem ez az XY-ból a két fő Pokémon. történtek dolgok, meg repettek páncélok, meg minden, és az egyik Pokémonnak a sikoltásai, vagy kiáltásai elképesztően ismerősek voltak, és egyszer csak beugrott, hogy pontosan ugyanazokat a hangokat adja ki, mint az a gyík, ami Obi-Wan lovagolt a Star Wars III részben. És a szitek bosszújában, tudjátok, amiről lelőtték a lépegetővel. És ezen annyira elképesztően belelkesedtem, hogy azonnal ráírtam az első emberre, akiről tudtam, hogy nézi a streamet, ugye nyilván Vikire. És aztán gondoltam bele, hogy lehet, hogy ez senki más nem érdekel igazából, csak engem. És hogy most így traktálok valakit olyan baromságokkal, amik nyilván csak engem érdekelnek. Nem, ez te annyit gondolkodtam, hogy basszus, ez minek a hangja? Ez minek a hangja? Nem tudom, de valami nagyon fontos hang, ezt tudom. És aztán így el is felejtettem, és rám írta, és annyira boldog lettem tőle, hogy megvan. Hogy én meg attól, hang. Amikor visszaírt, hogy igen, én is gondolkoztam, úristen, nem vagyok őrült, meg nem hiszi azt, hogy őrült vagyok. Nem, egyébként nekem tök jól esett újra Pokémont nézni. Nagyon-nagyon-nagyon jól esett újra Pokémont nézni, mert hogy tényleg nagyon... És az a vicces amúgy, hogy nem a Pokémon volt a szórakoztató, hanem a chat. Tehát, hogy fejtsd ki. Ez a közösségi élmény, így nézni a gyermekkorod rajzfilmjét gyakorlatilag, annyira elképesztően vicces, hogy ugye a tévé előtt így tök magányosnak érzed magad alapvetően, nézed, mit tudom én. Viszont ugye ez nem csak kiírja, hogy hányan nézitek, tehát nem csak kiírja, hogy 52 ezer ember nézi, vagy 57 ezer ember nézi veled együtt a Pokémont, de pörög a chat, és mennek a dolgok, és amikor elindult valami glitcher, és nem is tudom, mi történt, a másik furcsa dimenzióban elvágták a glitcher támasztóit, és emiatt itt elindult a glitcher, na mindegy, izgalmas az egész szituáció, és így mondták így a szereplők, hogy le fogja rombolni a virágos kertet, és így a chat, ne, csak a virágos kertet, ne, és így elkezdték írni. Meg így megjelent valami Pokémon valami barlangban, ami csak azért nyílt ki, mert elment előle a glitcher, és akkor így, én azt is tudtam, hogy Pokémon, azt hittem robot, na mindegy, és akkor így elkezdték spamelni a nézők a nevét, és akkor így egy kicsit később így bemondták a sorozatban, és így, emberek, mi van? Én semmit nem értek abból, amit te most mondtál az elmúlt egy percben, de folytasd csak. Az a lényeg, hogy annyira cukin reagáltak, tehát amikor történt valami rossz, akkor elkezdték spamelni, hogy no! Meg ilyen síró arcokat, meg minden, tényleg egy ilyen közösség nézte együtt. Hú, ebből most így kiindulva szerintem abból akár egy ilyen műfaj is lehetne, hogy azt nézik, így livestreamen, hogy valaki néz egy filmet, de egy fura végignézi, és akkor hogy reagál az egyes dolgokra. Ezt még a Twitch-en be is lehetne játszani. Nem csinálok ilyet horrorfilmen, soha. Mert az letörölhetetlen lenne az internetről. Az a helyzet egyébként, hogy itt igazából ténylegesen csak magát pure contentet tolták kifelé. Tehát, hogy nem az történt, hogy nézte valaki, és akkor az ő reakcióik, és ők is belebeszéltek, vagy ilyesmit. Nem, fogták, összeraktak egy playlistet, megnyomták a play-t, és pörgött a végéig. Arra kellett rájönnöm, hogy azt hiszem az első két film jó volt, és utána volt kettő Pokémon film, ami nagyon-nagyon rossz volt, és utána nem voltam hajlandó nézni. És teljesen meglepődtem, hogy ezeknek van sztoria, meg vannak benne így dolgok, és kedvem támad tényleg, hogy megnézzem őket, pláne így. Én csak a legelső filmet láttam, ahol a Mew meg a Mewtwo volt, mert azok voltak az etalonok. Az annyira jó, az a film, azt a mai napig meg tudom nézni bármikor. De utána nagyon lejöttem a szerről. Én az a helyzet, hogy azon gondolkozom, hogy az első évadot újra nézem. Hogyan, azt valaki át tudja nekem mondani, nyilván Viki te, hogy pontosan hogyan kommunikálták a nézők felé azt, hogy teljesen rendben van az, hogy a teljes Pokémon készletük lecserélődött? Vagy ez csak engem szóval? Hozzáadódott, mindig új területekre ment. De hogy ebben, én néztem egy pár órán keresztül, nem folyamatosan, de hogy egyszer nem szerepelt senki, akit felismerek. Bulbasaur nem került elő, Squirtle nem került elő, Charmander, Charizard, amilyen állapotban épp van, nem került elő. Hát úgy szokták ezeket legközelebb, legalábbis én azt hiszem a harmadik évad közepéig néztem, mert akkor tehát az első évad rohadt jó volt, a második évadban mindig csak tátott szájában mondtam, hogy milyen új pokémonok vannak, és a harmadik évad közepén én úgy voltam vele, hogy én ezt nem vagyok hajlandó tovább nézni. És most gondolkozom, hogy a későbbieknél visszakapcsolódom, de lényeg, hogy általában valami történt, és akkor elengedték a Pokémont, és akkor az így elment. Azt hiszem egyébként a Charizarddal is ez volt, hogy megtalálták. Jó, de Charizardot még nem tudta kezelni, azt a Charizardot megtanulta kezelni a második évadban, ezt még néztem. Igen, igen, de utána elmentek valami Charizardok. Völgybe, és ott leadta tréner, vagy leadta, hogy ott így gyepálják egymást a többi Charizarddal, mert kiderült, hogy az ő Charizardja az kb. Labdába se rúghat a többihez képest, igen. És akkor ott leadta. És akkor ilyen nagyon nagy könnyek között így, a Charizard, és így, mondom. No, inkább így ott estem ki a Pokémon vagy mi az, Pixisből, vagy Praxisból. Mindegy, tehát ott hagytam abban az egészet. De kb. Amúgy így adta le mindig a Pokémonokat. Szóval benne volt a sztoriban mindig. Nyilván váltani kellett az új generációra. Egy-egy ilyen visszaköszönő Pokémon van mindig, de azok se. Úgy tudom, hogy nem ilyen főbb karakterekként. Ja, de nekem igazániból az nem szimpatikus, hogy tényleg úgy adják, veszik ott azokat tehát élőlényeket, mint nem tudom, egy kártyát. Tehát, hogy ilyen szintűre degradálják be a sorozatban. Jó, persze próbálnak ilyen érzelmi síkon ott így kapcsolatot teremteni, hogy mindenki annyira egy hullám hosszon van a Pokémonjával, de azutána csak bezárja a legtöbb egy ilyen kis labdába, és akkor ott dekkol szerencsétlen, meg küldi harcba, meg mit tudom én, miket kell kiállniuk, és ezt így élvezniük kéne a Pokémonoknak. Tehát így sok kérdést felvet ez azért, hogy így belegondolunk, de nem biztos, hogy erre a nézők kíváncsiak. Mindenesetre erről nekem megvan a véleményem, hogy ez így milyen értékrendet sugal valahol. A Pokémonos South Park rész az megvan? A Gym Pokémon? Jaj! Az nagyon nagy! Az nagyon nagy! Az annyira jó elkapta, hogy így ott így gyűjti mindenki a Pokémonokat, és akkor mit tudom, hogy van olyan, hogy cipőcske, meg Kacsa Marti, meg mit tudom, ilyen hülye nevek, de így direkt, és mindig az van, hogy vagy a Stan, vagy a Kyle, az folyamatosan le van maradva a Pokémon gyűjteménnyel, hogy mindig nincs meg neki a legújabb, és akkor mindig már más a menő, mire ő beszerzi. És akkor a végére így teljesen így idegbajt kap ettől, és közben a gym pokémonoknak a gyártói Japánban meg ilyen inváziót akarnak előkészíteni Amerika ellen, hogy így hipnotizálják a gyerekeket, hogy mindig ugye van egy nagy gonosz a sorozatban, aki ellen ott így össze kell fogni. És hát utána a végén meg kiderül a gym pokémon táborban, hogy hát az a nagy gonosz az az amerikai kormány, és akkor így fogjanak össze az amerikai kormány ellen, meg minden, ilyen agymosás, és akkor ott már mindenki néz rájuk hülyén, és akkor a vége pedig az, hogy elküldik őket a sunyiba, azt hiszem, de nagyon jó az a rész, tehát a South Park ez mindig olyan jó érzékkel fogta meg mindig így az aktuális ilyen trendeknek úgymond a másik végét, szóval ez... Hát ez így volt ugye a WoW-val is, így volt a PewDiePie-jel is. Nagyon jó a WoW-os rész, az egyik szerintem legjobb. Az egyetlen rész, amit láttam végig. Meg van a Kickstarterről is South Park rész, akkor a VR-ról, a VR szemüvegről, az nagyon durva, tehát ott ilyen loopok belekeveredik, hogy így azt hiszi, hogy rajta van a szemüveg, és az egész világ, amit lát, ez egy virtuális valóság, aztán kiderül, hogy tényleg az, mert hogy beszorult a szemüveg, és igazándiból ott van, ott ilyen nyáladzva, ott fetreng a szobájában egy VR szemüveg, és akkor ilyen nagyon meg van csavarva az egész. Nem is tudom, melyik rész az, ami még így nagyon tetszett, és ilyen aktuális dolgokat dolgoz fel, de tehát South Park ez elvitathatatlan tőle. Ez nagyon, nagyon jól rátapint olykor a lényegre. Köztük a Pokémonra is. Ja, úgyhogy Pokémon, és ezekkel játszottam már, amúgy nem sokat játszottam. De mostantól... Jó van. Viktor, mesélj, amíg köztünk vagy, hogy mivel játszottál a Far Cry Primal-ön kívül? Na, azt tudtál igen. Játszani? Amúgy. Korlátozottan eldobtam egy dárdát, szurkáltam dolgokat, megnéztem fut a Ultrán. Nagyjából ennyi történt a Far Cry Primal-lel, ugyanis nekem van egy visszatérő hibám, ami így úgy tűnik a School Candy-k sajátja, miszerint rendszeresen eszükbe jut az, hogy így mondjuk így abba hagyják így bizonyos játékokkal az együttműködést, és ez úgy néz ki a gyakorlatban, hogy minden ad hangot, tehát a YouTube videónak van hangja, a felugró Uplay üzenetnek van hangja, a Steamnek van hangja, a játék videójának van hangja, a izének nincs, a játéknak magának nincs. Igen, igen, nagyjából, nagyjából ennyi, és ezt próbáltam megoldani, úgyhogy kibekapcsolgattam csak a játékot két órán keresztül. Úgyhogy ennyi, ennyi volt a Far Cry Primal, viszont most jött meg az info a forgalmazótól, hogy éjféltől fog csak menni. Ó, hát akkor ráérsz. Azon nagyon erősen gondolkozom azon, hogy eltoljam éjfélre a streamet. Éjfélre? Mi baj lehet belőle? Hajnali háromig. Az a helyzet, hogy én el tudok képzelni problémákat, amik ebből lehetnek. Ugyan már. Aki nem marad fent hajnali háromig, az nem is igazi kocka. És, én nem és vagyok most közé, elvetettem. Én szeretek aludni. Én is. Az alvás az csak a gyengéknek van. Főleg most átidőzítem a streamet, és utána elmesélem, mikkel játszottam mostanáig. Addig mesélj. Csonti, te mivel játszottál? Hú, hát gyerekek, nem tudom mi az Isten volt múlt héten, de hogy olyan játékok jöttek ki teljesen fű alatt így 24 és 26 között, hogy az egyszerűen döbbenet. Tehát így az egész ott kezdődött, hogy Life in Bunker, az ugye 24 azt hiszem. Az, arról ugye beszéltünk múlt héten, hogy az egy elég korrekt kis menedzsment játék. Megvannak az apró gyermekbetegségei, de hát ez annak tudható be, hogy két ember vagy három készítette az egészet, és akkor már a marketinget is beleszámoltuk. Annyi, hogy írtam a készítőknek ilyen javaslatcsomagot, azt így elküldtem neked, Sirius, abból, amit mi így összebeszéltünk az előző adásban. Arra nem reflektáltak azóta, de megkapták elvileg, szóval mi megtettük a magunk részét a dologból. Aztán ezek után, amivel játszottam, Super Hot. Hát az a játék fantasztikus. Azt kell elképzelni, hogy ez egy FPS, de csak akkor telik benne az idő, ha mozogsz. És ez azt jelenti, hogy meg tudod tervezni, hogy kit milyen szögben, hogyan lősz, mivel lősz, mit csinálsz. És innentől fogva az egész már nem is egy first person shooter, jó persze abban a köntösben van, hanem egy stratégiai játék. És valami olyan mocskos mód jó hangulata van, tehát egy iszonyattáp akciójelenetet lehet vele összehozni. És nekem baromira tetszik. Ráadásul a látványvilága meg ilyen nagyon leegyszerűsített, de iszonyat jól néz ki. Nekem nagyon-nagyon tetszett ez a játék. Nagyon-nagyon erősen gondolkoztam, hogy kérek belőle kulcsot, de benéztem a megjelenési dátumot, és már mindegy. Úgyhogy erre lemaradtam. Igen. Jó kis sztori is van mögötte. Ilyen kicsit a negyedik falat törögeti lefele. Nem nagyon akarom elszpoilerezni, mert tényleg nagyon poén, de nagyjából úgy van beállítva az egész, hogy te ezt a játékot hackkeled, tehát megpróbálod így crackkelni, és így bemenni egy ilyen cégnek a számítógépes rendszerébe rajta keresztül, de így tényleg így saját magát is így pellengérezi a játék, de jó kis történet van mögötte, és hogyha az egészet végigviszed nagyjából egy olyan két óra alatt, akkor unlockol csomó játékmódot neked, és akkor ilyen végtelen ellenfél, tehát hogy bírd ki minél tovább, hogy így jönnek rád az ellenfelek, meg ilyen nagyon sok jó játékmód. Tehát egy abszolút korrekt módon összerakott játék, megvan a hozzáadott érték, innováció hegyek, tehát ilyet én még azelőtt nem láttam. Nem tudom, a Hotline Miami megvan nektek? Na, ugyanezt kell elképzelni, mint csak FPS-be, tehát az is kb. Arról szól, hogy ha egyszer valamit megsérülsz, akkor meghalsz, és kezdheted előről a pályát. Na, itt ugyanez csak FPS-be, viszont ez az idő megállítós mechanika valami istentelenül király. És nem is értem, hogy ez be csak most jutott az eszébe, de hála Istennek eszébe jutott valakinek, és ez így nagyon-nagyon tetszett. Akkor másik két játék, amivel foglalkoztam, a Rust-on kívül. Képzeljétek, tegnap így este hazaértem, így gondoltam, hogy benézek a rasztos kis vityillókba, és valamelyik néző vagy nézőim így felnyomták így gonosz módon, és akkor ilyen úszító transzparenseket kiraktak oda. Én meg erről persze videót csináltam, de amúgy abszolút így köszönettel tartozom nekik, mert valami eszméleten így pörögnek a nézőszámok, úgyhogy akár legközelebb is felnyomhatják, mert valami nagyon-nagyon mennek föl. Most járjuk valami 14 ezer megtekintést, és 10-kor raktam ki reggel, úgyhogy az ugye elég jó nálam. De így fogták, és akkor így megnézték, hogy hol mi van így a videóban, és akkor oda mentek, és így berédelték a házikómat. Amire annyit dolgoztam. Hát ez senkit nem hozott tűzbe, hozzá. De egyébként igen, én néztem a videó címét is, és ez annyira, annyira vicces, mert mint hogy... Oh shit. Az volt a tervem, hogy fennmaradok ugye éjféltől streamelni, és most írt a forgalmazó, hogy nem biztos benne, hogy, hogy éjféltől megy. Úgyhogy így... Okay, it's okay. So. Amúgy én is most, hogy így ránéztem a csatornádra, szóval az a helyzet, hogy én mindig több nappal le vagyok maradva olyan videósok terén, akiket csak szórakozásból nézek, de bele fogok nézni, mert ez jól hangzik. De én meg most így abszolút módon ezt így undorító módon ki fogom használni, hogy ezek a kis szemetek így elbántak velem, és akkora pozitívumot fogok magam részére kovácsolni, amit egyébként köszönök szépen a normális nézőimnek, mert hát ő nélkülük ez nem jöhetne létre, de tényleg, tehát ha már ez így megtörtént, akkor hozzuk ki belőle a maximumot. És tehát engem tényleg az olyan szinten vigasztal, hogy ők most így rászántak, ki tudja mennyi időt, és örülnek a fejüknek, én nekem meg tényleg pár órát játszottam bele, de amennyi megtekintés lesz ebből a videóból, amennyi minden más pozitív, és így tök normálisak a hozzászólók is ott a videó kommentjei alatt, tehát sokan így abszolút szolidaritást mutatnak, de egyébként nem kell, tehát nem roskadtam magamba, tehát én abszolút úgy állok ez a Rusthoz, hogy egyik nap van, másik nap már nincs, mert reszetálják, mert berédelik, vagy mert nem tudom, valami... Annyira tisztelem belesz... ezt a hozzáállásodat, én nekem annyira nem megy. De enélkül nem hihetetlen. Enélkül nem lehetne játszani ezt a játékot. Tehát valami olyan zen buddhának kell lenni hozzá, hogy így idegösszeroppanás nélkül csináld. Nekem nem egy ismerősöm van, aki csak miattam kezdte el játszani a játékot. Tehát én még én lepődtem meg, hogy így rám írt, hogy szia, játszunk, és akkor mi, te játszol videójátékokkal? Tehát így ilyen szintet, hogy így semmit nem játszott, de Rusthot csak miattam addól elkezdte. És olyan rossz volt nézni, mert mit tudom én, felnyomták a házunkat, és én így azt mondtam, hogy oké, elmennek a jó büdös anyjukba, de oké, hát akkor kezdjük újra. Ők pedig így ilyen az érzet, hogy így nem szól semmit, de így érzed, hogy ott a túloldalon, ott így a valamit ott így morzsolgat, vagy így nem tudom, egy ilyen babát így elkezd így szúrogatni késsel, vagy valami, és így én éreztem szarul magam, hogy így mibe kevertem ezt a szerencsétlen embert. Még volt valami reménysugár benne a videójátékok iránt, de most így sikerült mindent megölni benne. Szóval ez volt a Rust. Viszont a többi játék annál érdekesebb, és szerintem... Viki, neked is fog tetszeni, de Viktorba én nagyon bízok, hogy és így ezért is örülök, hogy itt megjöttél, mert lehet, hogy egyébként bánnád. Az első az a Kindred, vagy Kindred nevezetű játékocka, ami olyan, mint a Banished és a Minecraftnak az ötvözete. Tehát van egy világ. Aha. És hát most megpróbálok róla betolni képet, hát lehet, hogy a kamerátok az nem lesz még az igazi, de akkor most ezt túléljük. Nyilván van egy ilyen nevű hős, lol van. Ja igen, tehát erről szólt a kommentek fele a videóban, hogy hú, lol copy, meg ilyen hős, meg... Nyilván egy játék nevét a lol champion nevéről kopizták. Igen, tehát... Kedves emberek, létezik a világ, meg az angol szótár, meg minden a lolon kívül is, tehát így, na, oké. Tehát oké, elhiszem, hogy ugyanaz a név, de És mikor rákerestek, azt nem mondták, hogy Minecraft copy? Hát, nem, mert nem jutottak el odáig, mert nem találnak semmit, mert a lolos karakter minden Google találatot kiüt. Igen, tehát így ez számomra annyira érthetetlen, hogy így ennyire meg tudnak ragadni egy dolognál az emberek. De ettől függetlenül a játék érdekes, túl sok időt még nem tudtam beletenni egy-két óránál. A menürendszer az valami katasztrófa. Tehát úgy képzeljétek el, hogy egy menü alul, hogy mit tudom én, ágyak, falak, felhasználási eszközök, és azon belül egy almenü, hogy ilyen ágy, ilyen ablak, ilyen, mit tudom én, póráz, és azon belül is almenük, és akkor ilyen össze-vissza navigálsz, ráadásul úgy van megcsinálva, hogy van egy workshop, amit hogyha leraksz, akkor arra rákattintva tudsz csak bizonyos dolgokat előállítani, és az is előhozza ezt a menü, almenü, és annak egy külön menüje van, tehát ez az inventory, ez valami katasztrófa jelen pillanatban, meg az egész ilyen menürendszere. Mentségére szolgáljon, hogy early access, annak rendje és módja szerint, de szerintem ez még jó is lehet akár. Egyelőre én még hagynék időt neki, de azt tetszik tényleg, hogy ilyen nagyon kedves kis kreatív munkának ígérkezik, és itt tényleg az egész pályát azt így lehet terraformálni, minden kis apró blokkokból áll össze. A házat is így egyesével blokkokból épített, tehát tiszta Minecraft, csak ilyen túlélő játék üzemmódban, ahol több karaktert menedzselsz egyszerre. Azért ez mondjuk király, hány karaktert is menedzselsz? Nem, hát nem, 6-tal indulunk, aztán ezek majd fognak szaporodni. Arra még nem jöttem rá, hogy hogyan. Te jó Isten, micsoda diktatúrát építenék itt is. Ja, látom, felcsillatot. De tehát van relationship státusz a karaktereknek a statjai között, tehát gondolom így összejöhetnek, akkor összeházasodnak gyerek, vagy nem házasodnak össze, és akkor párkapcsolatból zabi gyerekek, vagy mit tudom én. Tehát így van egy ilyen dolog. Öregszenek is, ha jól tudom, vannak igényeik, hogy legyen kaja, legyen víz, meg egyéb dolgok, és így tovább, meg skilljeik is vannak, amiket lehet fejleszteni, hogy mit tudom én, ássa a földet ügyesebben. Na, akkor ez lesz a következő játék, ahol kényszermunkatábort építek. Kész. szerzünk belőle. Ez nekem amúgy nagyon tetszik, úgyhogy ezt tuti ki. Tetszik? Próbálom. Aha. Jó, majd akkor segítünk. Akkor a másik játék, amit megpróbáltam, viszont itt a Steam segítségéhez folyamodom, ugyanis ebből még nem tudtam videóanyagot csinálni, csak játszottam vele, és szerintem ez lesz az, ahol Viktornak a szeme az nagyon fel fog csillanni. Az pedig nem más, mint a Factorio nevezetű. Igen, ne! Jaj, ne! Könyörgöm! Úristen! Az a játék, csak így néztem róla így most így képeket, videókat, és így, ha egy játékot tudok megnevezni, amiben elveszem, és soha többet nem kerülök elő, az vagy ez, vagy a Minecraft, de hogy így miért? Miért? Nem, hát ez a játék, ez konkrétan, ez Serious the Game, tehát így, arról szól, csak közben valamiért nem akarja itt nekem ezt normálisan. Serious the Game, azért az, úristen. Vagy mindjárt beüzemelem normálisan. Na, tehát arról szól, hogy egy emberkével egy planétán, egy idegen planétán becsapódsz, és egy gyártósort kell felépítened, tehát egy gyárat, és abból kell felépítened mindent. Egyébként az a helyzet, hogy valószínűleg, ha becsapódnék egy idegen bolygóra, és először gyárat építenék. Hagynám az egészet, ezt a farmolt, meg Marson, és milyen amatőr már most komolyan nekiállni krumplit terve, kinek kell a krumpli gyárak? Igen, és gyárak. Az elején nagyon kicsivel indulsz el, tehát te ott csinálsz csákány magadnak, kivágsz egy-két fát, elkezdesz, mit tudom én, szenet, követ, meg fémet így kifejteni, és utána megépíted az első kisbányádat. A kisbánya mellé egy ilyen kis futószalagot raksz, hogy ami kijön a bányából, az egyből a futószalagra kerüljön. Ehhez gyárthatsz még egy ilyen rakodó markolót, ami a bányából egyből rárakja a futószalagra a cuccot, tehát nem neked kell pakolásznod. és a futószalak másik oldalára meg kemencéket telepítesz. A kemencék elé ugyanúgy raksz ilyen markolókat, ami a futószalagra a kemencébe rakja a cuccot, ott kisül, lesz belőle megmunkált fém, a megmunkált fémből pedig újabb dolgokat készíthetsz, és van benne minden, tehát fegyvereket csinálhatsz, közlekedési eszközöket csinálhatsz, mindenféle ilyen világítás, vízvezetékek, áramellátás, vannak ilyen őshonos, hát bogarak, akik támadnak, tehát ellenük kell majd védekezni, és egyszerűen ez egy olyan játék, amivel én még mindjárt, tehát így vége van a streamnek, és este én még akarok vele játszani, tehát így annyira jó, és az egész arról szól, hogy futószalagok, gyártósor, minél nagyobb, minél több, minél optimálisabb gyártósor, és így, tehát ezt így megláttam, és egyből az ugrott be, hogy úristen, ezt így Viktornak megmutatjuk, meglátja, akkor lehet, én egyébként én ismertem ezt a játékot amúgy, mert már a beta idejében, vagy nem is tudom, ez elérhető volt? Mert volt egy ugyanilyen játék, ami elérhető volt. És, vagy csak videókat láttam róla, és és nagyon-nagyon rálelkesedtem, és akkor megint nyilván az történt, hogy egy pillanatra nézek oda, és így megjelenik. Ez most jött ki csütörtökön, Early Access, viszont ez az a fajta Early Access, mint a Prison Architect. Tehát már most úgy éreznéd, hogy kész, és sokkal többet tud, mint nagyon sok más Early Access. Tele van tartalommal, van benne kutatás, tehát hogy így fokozatosan ki kell kutassál újabb eszközöket, meg fejlesztéseket, és a kutatáshoz is már nyersanyagot kell termelned, és egy ilyen gyártósort kiépítened, és van benne multiplayer! Ez a durva! Tehát akár többen is nekiállhatunk egyszerre felépíteni álmaink gyárát. És egyszerre ugyanaz? Egyszerre. Olyan, mint egy terrária konkrétan. És frissít. És összefrissíti a különböző verziókat. Nem, hát egy sandboxot kapunk. És működik. Azt nem tudom, de van benne már most multiplayer, és így úristen, tehát így ez az Early Access-nek az egyik, nem tudom, fénypontja. Tehát így írtam is a készítőknek, hogy így köszönöm, hogy így vannak még ilyen játékfejlesztők, mert egyszerűen ez a játék így magába gyönyörű, úgy, ahogy van. Úgyhogy ebből lesz videó, az biztos, az Hozier, és valószínűleg tartom, hogy nem is egy, mert ez a játék, ez azon túl, hogy nekem most így nagyon megtetszett, meg is érdemli a figyelmet. Úgyhogy Factorio, és valószínűleg nem csak nálam lesz ezek után videó belőle. Nem, most repül egy rakéta. Nem. Annyira szeretném, hogy kéne egy alkalmazás, ami arról a játékról, amiről beszélünk, automatikusan megírja az e-mailt, hogy kér. És nekem csak be kell raknom az e-mail címet, hogy kitől. El tudod majd csontispamálni az e-mail címüket? Mert én csak, hogy... Persze, átspamálni mindjárt. Nekem megkeresni. És így azonnal rárepülni, és már így mehet is a contenten. Hogy... Nem csak annyi kéne, hogy csak legyen egy gomb, hogy kell. Nincs. Ilyen, give me my keys. Ennyi, kész, jöhetnek a kulcsok. Give me money. Szóval ez volt az egyik, és végül, de nem utolsó sorban, egy olyan játék, amiből még szintén csak így a jéghegy csúcsát karistolgattam, de videót még nem volt érkezésem belőle csinálni, ez pedig nem más, mint a Stardew Valley, vagy Valley. Ez egy farm játék, ami arról szól, hogy szépen csinálj farmot, és utána így élj meg a farmodból, van benne egy ilyen kis szociális rész is, tehát hogy így más karakterekkel ott összeszűröd a levelet, meg házat építesz, meg mindent, de tényleg ez egy farmer szimulátor, és ilyen nagyon kedves kis grafikája van, olyan, mint a régi Final Fantasy-k, vagy a To the Moon, az nem tudom, megvan-e nektek. Mint játék, a To the Moon. Nincs? Na, ahhoz nagyon hasonlít, vagy egy az egyben ugyanolyan. Illetve megvan egy hasonló címmel futó put-put játék, de nem vagyok benne, biztos, hogy arról beszélünk. Vagy olyan, mint a régi Zelda, a Nintendo Zelda játékok. Hú, itt most nézem, ott a videón valaki így megszeretgetett egy kecskét hátulról. Tehát így oda ment a kecskéhez, így hátulról, és akkor szívecske. De ez is, tehát nagyon aranyos, nagyon kedves kis játék, farmot lehet benne csinálni, egy abszolút a nulláról egy ilyen hatalmas önállátó farmot, horgászás, állatokon való lovagolás, házépítés, bányászás, piten van benne, és ez is ilyen nagyon-nagyon-nagyon kis jó játéknak tűnik, úgyhogy én így ezekkel csapattam. Ezt tudjátok, milyen játék? Milyen? Ezt fogom ajánlani a nagymamámnak az idióta Facebookos játékok helyett. Egyébként, ja, nekem is esküszöm, az volt... feltelepítem neki. Nekem is az jutott eszembe, hogy ez a Farmville csak nem a sátán készítette. Tehát, hogy... nem a sátán készítette, az igen. Hát de nem, tehát a Farmville-nál undorítóbb dolgot elképzelni nem tudok. Tehát az a várd és kattints, hogy még többet várjál, és még többet kattinthassál benne. Várj, ez tisztára úgy hangzik, mint a Cookie Clicker. Na de... Oh, wait! Na, de nem, azt már megbeszéltük a múlt héten, hogy a Cookie Clicker az nem ördögtől való. Aha. Mert hogy az nem kér pénzt azért, hogy boostold a cuccaidat. Még nem. Ja, meg mondjuk nem cseszegeti az ismerőseidet miatt. Ja, igen, az meg a másik. Még? Ne fessük az ördögöt a falra. Szóval így ez van, Stardew Valley. Aztán remélhetőleg ebből is lesz még videó, így a Far Cry Primal-ök és a Division-ök között. Aztán nem tudom, hogy melyikkel fogok szívesebben játszani, de nekem így nagyon erős a késztetés, hogy ezekkel inkább. Úgyhogy nálam ezek voltak. Cukik. Oké, akkor gondolom most jövök majd én. Én nekem egy lényegesen kevésbé hasznos időszakom volt ez az előző hét. Minecraftba megint nagyon ráfeküdtünk. Tehát, hogy elkezdtem építeni egy rendszert, ami egyesével szedegeti szét az itemeket, és automatikusan csoportosítja őket ládákba. És ez pontosan annyira... illetve, nem mindegy, szóval kezdjük előtte. Az a helyzet, hogy megpróbálom meggyőzni az embereket arról, hogy a szívem mélyén nem vagyok náci. És hogy egyébként nem kényszer munkatáborokat építek általában a játékokban. Egy kicsit mostanában ebből talán sok jött össze. Ami miatt nehéz megmagyarázni azt, hogy... Szóval egy kicsit nehéz megmagyarázni azt, hogy ezek nem kényszermunkatáborok. A Minecraftban most csináltam egy kórházat, ami arra azt a célt szolgálja, hogy úgy lehet falusiakat szerezni a játékban, hogy a zombi falusiakat, egy speciális zombi fajta meg kell gyógyítani. És csináltam egy helyet, ahol így be vannak egy adott területre fogva, és nem tudnak kimozdulni, és akkor ott meg lehet gyógyítani, és akkor onnan egy ütéssel átkerülnek egy vízáramba. És így az egésszel a kapcsolatban én tökre felépítem azt a látszatot, hogy ez egy kórház, és tökre úgy néz ki meg minden, és mégis azzal az a kérdés, mert az mindenki számára a megfejtés, hogy ez egy kényszermunkatábor. Úgyhogy jelenleg ezzel a problémával küzd a Minecraft sorozatunk, mi szerint én embereket kényszerítek dolgozni, meg létezni. Egyébként nagyon mást nem is tudom, hogy játszott. Nyilván Overwatch, de most nem játszottam semmi újat. Nyilván most ez lett volna a Far Cry, illetve nyilván a hétvége folyamán megköltöztem. Tehát péntek este még streameltem még egy Life in Bunkert, kiosztottam még a kulcsokat. Ja, igen, a Note to Myself, és ti is jegyezzétek meg, hiába ajánlja fel a Nightbot YouTube chatre írt verziója azt, hogy mennyire jó giveaway-eket tartani a felhasználó nevek alapján, nem az. Tehát így tök jól be lehet állítani, hogy hogyan kapcsolódjanak ez a giveaway-hez, és mit tudom, én be kellett írni azt, hogy bunker, és akkor aki beírta a bunkert, az részt vett a versenyben, tök jó, nagyon király, utána rányomsz a gombra, hogy randomize, és akkor random dob neked egy felhasználó nevet, akinek aztán nem tudsz ráírni YouTube-on. Illetve valószínűleg megtalálni se tudod, mert három ugyanolyan felhasználó nevű emberke van. Két embert sorsoltam ki, az egyiket az teljes esélytelen volt elérni, tehát azt is sehogy. Aztán valahogy megtaláltuk a YouTube accounthoz kapcsolódó Google Plus accountját, ahol valahogy sikerült átkerülnünk a Hangouts-ra, ahol sikerült neki legalább küldenünk egy hagyjad már, hogy rád írja a üzenetet. Tehát, hogy ez idáig jutott el az a projekt. A másik csávó egy fokkal szerencsésebb volt. Ugye van a YouTube-on egy felület, ami kilistázza nektek a feliratkozóitokat. Na, ez valószínűleg számtól függ, hogy meddig lehet visszakeresni, nálam egy hétig. És itt, ezen a felületen ad lehetőséget arra, hogy ráírj a feliratkozódra. Igen, de ott csak akkor látod a feliratkozódat, ha ő engedélyezte, hogy láthassuk, hogy ő így van, így van, így van. Nyilván még egy kicsit szűrik ezen kívül is, tehát nem elég, hogy csak az utolsó hét, nem elég, hogy azt is így 20-asával kell tovább kattintani, és úgy kell elmenni addig. Én úgy éreztem, hogy úgy a korrekt, hogyha megkeresem, megteszek mindent, hogy őt elérhessem, és az egyik nyertes az elmúlt héten szabolt, és emiatt rá tudtam írni egy úgy vissza kellett pörgetni teljesen, tehát ugye a legutolsó betöltött adagba találtam meg a nevét, de hogy őt megtaláltam. Na, ilyet nem csinálunk soha többet. Tehát ez biztos, hogy nem. Ha ad kulcsot egy készítő, akkor inkább visszaadom. Vagy nem, vagy kirakom Facebookra, vagy bármi ilyesmi. Hogy... Én is egy időben csináltam egy-két giveaway-t, csak arra jöttem rá, hogy annyira macera és igazándiból nem éri meg az időráfordítást. Inkább utána már én is így kiraktam, mint hogy szabad rabbalásra a kulcsokat. Az ilyen rendszerben egyébként a másik srác, akit meg nem sikerült elérni sehogy, ez ilyen nagyon, nagyon furas sztori, úgy sikerült végül elérni, hogy ma a Pulitronon streamelt hozzánk Imi, Game Day iroda Imi, és ott voltam, mint admin egy ideig. Tehát én is írogattam a chatbe, nem a saját nevemen, de beírtam, hogy én vagyok az, és azonnal rám írt valaki, hogy ő meg a nyertes. De értitek, egy ilyen teljes más accounttal, mit tudom én, mondom, hogy... Igazold magad. Te vagy a nyertes, jó, hogy oké. Okay. Hol laksz? És akkor így írja, hogy hol lakik, az nem egyezett azzal, amit én találtam, de hogy ugye az a helyzet, hogy még azt se tudom biztosan, hogy az, amit találtam, az account-e, amire szükség van. Mondom, hogy oké, küldenél egy YouTube accountot, elküldi azt, amit találtam. Nincs rajta profilkép, nincs rajta cover fotó, és nincs rajta tartalom, de ellenőrizni nem tudom. Mondom, hogy jó, a név egyezik, tehát innentől lehet is. De mi van, ha csak reguglizott a névre, és hogy elküldte azt, amit talált, mert hát én is találtam egyet. Változtasd meg a cover fotódat. Én egyébként ezt úgy oldottam meg annak idején, hogy csináltam egy Google egy Google Drive-os ilyen kérdőívet, aminek a linkjét megadtam, és akkor azt mindenki magának kitölti készte. Az ilyenkor ugye csinál egy Excel táblázatot, ahol a válaszokat így kilistázza, és hát volt egy olyan kulcsfontosságú kérdés, hogy e-mail címed, ahova küldhetem az esetleges nyereményt, és hogyha ez nem volt ott, akkor nem volt ott. Ha valaki többször írta be, akkor az kiesett, és így tovább. Igen. És akkor ez így nagyon kényelmes. Mind megoldások, kivétel akkor, ha hasonlócsapásszerűen minden felkészülés nélkül indítottad el ezt az egész. Hát, de hogyha csinálsz egy ilyen giveaway, mi ez fájlt, vagy szavazást, vagy mi ez Google Docsit, akkor igazából azt bármikor fel tudod használni. Csak mindig kidobod az adatot belőle, amikor végeztél. Igen, úgyhogy én ezekkel csináltam 2 vagy 3 giveaway-t, és az úgy teljesen jól működött, de egyébként azt, amit így te csináltál, ahhoz kb. A felkészülés az ott kezdődik, hogy magad mellé veszed így a töményet, és akkor így oké, giveaway csapassuk, mert másképp nem bírod ki. Igen, úgyhogy végül, és egyébként megváltoztatta a cover fotóját, úgyhogy azt nem mondom, hogy ő volt az, akit kisorsolt a rendszer, de abban biztos vagyok, hogy ő neki is ugyanaz a neve, mint amit kisorsolt a rendszer, nézte is a streamet, mert tudta, hogy vagy csak Facebookon találkozott, mert nekem az is mindegy, odaadtam neki a kulcsot, működött, úgyhogy egyébként most nem bántani akarok semmit, de én velem előfordul néha olyan, hogy küldenek nekem nagyon kedves nézők így kulcsokat, hogy szia, ezt így neked adnám, meg hogy használd föl nyugodtan, amit tényleg köszönök szépen, és nagyon kedvesek vagytok, de volt olyan, hogy így tényleg kipróbáltam, és már használt volt. Egyébként igen, ez sajnos az előfordul, igen. Ja, ennyi. De azt hiszem ez olyan volt, hogy ilyen Hearthstone extra kártyapakli, azt hiszem a játékoknál én mindenkinek általában megírtam, hogy köszönöm szépen, de inkább küld el havernak, ismerősnek, barátnak ajándék, mert nekem tényleg nem kár belém. Tehát ez a jó szó, kár belém. Biztos vagy ebben? Aktiváltál már be ilyen ajándékpaklit, amit különböző Blizzard játékokhoz kapsz? Aktiváltam már be, igen. Hányat? Ha jól tudom, 10 a limit, de... 5. Annál már jóval többet beaktiváltam. Akkor 10. De egyébként nem tudom, hogy ezt miért limitálják. Tehát, hát ugye... azért limitálják, mert például nekem van belőle 200. Ezt nem hiába limitálják. De egyébként de miért az... amúgy jó lapok vannak benne? Vagy nem, van full random. Nem, ez csak egy random pakli. Ha. Egyébként ezt időben lehetett árulni. Még szerintem most is árulják. Hát igen, most is lehet árulni, csak most már nem annyira éri meg, mert csak ötöt vehet valaki, érted? Tehát egy zárosabb a piac, mindegy, ennyi igazából az egésznek a trükkje. Ja. Jó van. Azon mennyire átkozott unalmas volt az elmúlt hetem? Hát végül csak költöztetek mind a ketten, tehát én arra gondoltam, hogy úgy írom ki, amikor még úgy volt, hogy mind a ketten itt lesztek alapból, hogy költözés utáni közvetítés, vagy valami hasonló, mert hogy így Viki is, meg te is így most költöztetek, és akkor ez egy mennyire fun, de aztán így mondtad, hogy inkább nagyon fun. Far Cry. Nagyon fun. Nagyon mókás. Én már kétszer költöztem, tehát többször már nem akarok, úgyhogy tudom, mennyire fán. Ma adtuk vissza az előző lakást, és képzeljétek el, a csávó, ugye nyilván azért kellett visszaadnunk a lakást, mert a tulajdonosnak a fia fel akart költözni Budapestre, és kellett neki egy lakást. Tehát, hogy nem azért, mert hirtelen rájöttek, hogy igazából nem is kedvelnek minket, és kiraktak az albérletből, meg el akarják adni. Semmi ilyesmiről nem volt szó, arról volt szó, hogy a gyerek fel akart költözni. És kiderült, ma így, ahogy találkozunk, egyszer csak Viktornak hívott így bemutatkozás nélkül, és akkor így, what? hogy ő is videózgat, meg mit tudom, videózgat, igen, ő így fogalmazta meg, hogy ő így videózgat. És volt szombaton egy partner találkozón, mert ugye a Star Networknek most szombaton volt a partner találkozója, amit én már nagyon régen jeleztem, hogy nem fog menni. Tehát ugye az esélytelen, hogy én arra elmenjek. És ott el is meséltem, mert hogy a Star Networkosok meg nyilván mondták, hogy az a helyzet, hogy Siriust is meghívtuk, mert nem tudom, hogy került szóba, hogy ő nem tud jönni, mert költözik. és a csávó így bedobta a tömegbe, hogy igen, én túrom ki. Mennyire kicsi már a világ, hogy ugyanazon a partner találkozón ott van az, aki beköltözik majd a lakásunkba, és egyébként tök vicces, mert mesélte, hogy ő nem is tudott erről egyébként, nem is tudott arról, hogy én lakom a lakásukban. Nagyon-nagyon sokáig. Jó, most, is. Jó, talán. Most küldött egy képet ugye asszonypajtás a lakásról, mert beraktunk plusz polcokat, és nem akartuk áthozni a plusz polcokat, tehát ha leszedjük azokat a plusz polcokat, akkor látszik 8 lyuk a falon, így meg egy polc van a falon. Tehát ez nem a legjobb feltétlenül, és hát mi ezeket a dolgokat eladtuk a tulajdonosnak. Tehát, hogy így nem csak ott hagytuk, hanem hogy így ezeket így eladtuk, és akkor nyilván küldtünk képet arról, hogy mik a változások, meg az ilyenek, és akkor jöttek rá, hogy miről van szó, mert azon a polcon volt kint a 100.000 feliratkozós Silver Button-öm. És az a vicces egyébként, hogy a srác nézte amúgy a videóimat, és nem ismerte fel a saját falukat. Ennyi. Tehát jól nézd meg a falodat, mert lehet, hogy egy videós lakott ott előbb. Előtte. Én emlékszem egyébként, amikor költöztünk, akkor a Sims-be próbáltuk meg modellezni, hogy milyen lesz majd az új házba a berendezés, meg hasonló. Most ez így eszembe jutott. Pont most, ahogy a stream előtt raktam csak össze a lámpáimat, és azon gondolkoztam, hogy hát így a háznak a túlsó oldaláról így full belátni hozzánk, mert a függöny se volt elhúzva, a lámpa is éget, de mondom, itt tök minden, és azon gondolkoztam, hogy milyen vicces lenne, hogyha egy néző lakna valahol ott szemben, és akkor irogatnám, hogy jaj, láttam, hogy összeraktad a lámpáidat, és így úristen. Ja. Hát amíg csak a lámpáid miatt szól, addig örülj. Amíg majd lát egyebet is, akkor veszel egy nagyon jó sötét időfüggönyt, nagyon hamar. Az előző lakásban volt egy szomszédunk, akinek egy átkozottul cuki kutyája volt. Úristen, volt egy szomszédunk, aki ráadásul nem csak úgy, tehát nem csak az én csatornámat követte, hanem a GameStar-os munkásságomat is követte nagyon. És emiatt Dévet is nagyon-nagyon szeret, és Dév is ott lakott a környéken. És az a srác, ő ilyen nagyon jól kezelte amúgy, tehát hogy ő soha nem jött oda, meg soha semmi ilyesmi. Köszönt, hogyha elmentünk egymás mellett kutyasétáltatás közül, vagy ilyesmi. De hogy... De hogy talán egyetlen egyszer volt olyan, hogy megkérdezte kutyasétáltatás közben, hogy akkor lesz ma este stream. Te meg ráengedted a kutyákat. A stream indulás előtt ilyen 2 perccel értem haza, hogy valami ilyesmi, és akkor hát, ha most jössz haza, akkor lesz ma stream. és így ennyi. De hogy ezek egyébként ilyen tök. Mikor lesz Minecraft? Nyilvánvalóan akkor, hogyha... Egyébként volt olyan, hogy találkoztam egy kis sráccal az utca végén, akinek nagyon szereti a videóimat, és az utca másik felén lakott, és nagyon erősen gondolkoztam, hogy őt viszont nem. Tehát neki nem mutatom meg azt, hogy melyik kapu a miénk. Mert hogy ez egyszerűen így nem jó annyira. Nekem nincs kutyám, DV kutyáját sétáltatom rendszeresen. Ez a trükk. Ne tarts saját kutyát, hanem sétáltasd másét, és akkor csak a jó rész marad meg. Egyébként. De ide se hozhatok kutyát, úgyhogy itt sem lesz kutyánk, sajnos. Hát mindesetre kell kutya, szóljatok. Nem, köszi, tök jók vagyunk. Tudunk illetve, biztosítani. Hogyha, ha lesz kutya, akkor az egy angol bulldog lesz valószínűleg. Azt imádom. A jellem. Ja. De hogy annyira csúnya, és büdös, és röfög, és annyira király. Igazából malacot is tartatnak. Na mindegy, de itt sem. Egyébként az idebeköltözésünk eddigi csúcsa az, amikor kiguglíztam azt, hogy hogyan kell egy konvektort bendítani. Tehát amikor nem fűtött sehol a lakás, nem volt sehol fűtve, amivel nem volt semmi baj, csak annak ellenére, hogy ez a lakás nem dohányzó lakás, az előzőt lakó dohányzott. Tehát, hogy így ki kell ezt szellőztetni nagyon keményen, és emiatt be kellett kapcsolni a fűtést. És tudod, amikor így állok, hogy 3 gomb van, de nem tudom, milyen sorrendben kell őket nyomni. Előfordul. Én is mondjuk, hogy annyira műszaki antitalent vagyok, tehát én tipikus bölcsés, tehát egyedül még valószínűleg egy 9-et sem tudnék kinyitni, ha nem tudnám, hogy kell. Jó, mondjuk én azért ilyen téren nagyon jól állok, tehát hogy én szétszedem és összerakom a bármit, gyakorlatilag a bármikor. Az kérdés, hogy jó-e? Tehát hogy ez nem mindig sikerül, de hogy azért... Ezért ez így jó. A másik házban leszakadt egy redőnyünk egyébként, amit ki akartunk cserélni. Megvettük, elszakadt az a cucc, amivel húzod. És ki akartunk cserélni. Oké. És vettünk hozzá egy másikat, és aztán hónapokig nem csináltam meg, mert igazából nem érdekelt, mert a stúdióm ablakat, tehát tök jó, ha le van húzva a redőny. És most a költözéskor jöttünk rá, hogy nem találjuk sehol. És akkor szombaton már nem tudtunk venni, vasárnap már nem tudtunk venni. Úgyhogy a főbérlőknek, a tulajdonosnak is szóltunk, hogy hát ezt esküt ki akartuk cserélni, nem azért nem titka, azért titkoltuk, hogy most lássátok meg, de hogy hát elvesztettük. Lehet, hogy itt van még valahol a lakásban, mi nem tudjuk. Hú, nagyon eltévedtünk a játékoktól. De költözős játék, simán. Költözős játék. Nagy buli egyébként. Moving Tycoon, vagy mi ez? Összepakolni minden cuccot, meg mindent összekoordinálni. Egy 11 fős squaddal költöztünk gyakorlatilag. Ah, hogy könnyű. 11 fő és 2 autó. Úgy, hogy csak egy villamos megállóval költöztünk arrébb. Úristen. Nagyba toljátok. Na jó van, akkor erre az adásra azt beszéltük Vikivel, hogy kicsit arról beszélgetünk, hogy a gaming téma és a YouTube, hogy így milyen trendek vannak, milyen tapasztalataink vannak ebben a témakörben, mit érzünk, hogy így hová tart a dolog, mik a személyes tapasztalatok, miket változott így az elmúlt évek során így a gamer tartalom mind a YouTube oldaláról, mint akik szolgáltatják a platformot, mint pedig a tartalom készítői oldalról, mint pedig a tartalom fogyasztói oldalról, mik az elvárások, mik a nem elvárások, és a többi. Meg milyen típusok vannak alapvetően így a gaming tartalmakból. Szerintem erről azért lehet beszélni, nem? Meg hogy tényleg én itt elsősorban most így Vikinek a véleményére lennék első körben nagyon kíváncsi, mert ő egy teljesen más szemszögből is látja ezt az egészet, ugye a partner cég révén, hogy ugye azért nem egy csatorna megfordul így a kezeid alatt. Lehet így mondani. Hát jó, de azért a gaming azért a YouTube-on belül is egy nagyon-nagyon minden mástól különböző terület, azért lássuk be. Tehát, hogy oké, hogy vannak a vlogok, meg vannak a zenék, meg vannak a kisfilmek, meg akármi, de azért ez még sokkal inkább egy kaptafa, mint a gaming. Az azért rettentően különbözik. Tehát én az utóbbi időben sokat gondolkodtam egyáltalán ezen, hogy vajon az a jobb, hogyha valaki gaming videókat készít, vagy az-e, aki streamel, hogy hosszú távon mondjuk melyik maradhat fenn, mert én azt látom, hogy most keveredett ez teljesen el, és a videósoknak az egyik fele a streamel, és azt tölti fel videóként, a másik fele meg készít videókat, és azt tölti fel, mind a kettőt is csinálják egy csomóan, úgyhogy engem most leginkább igazából ez mozgat, hogy hosszú távon melyik az, ami jobb. Még egy harmadik kategóriát akkor én így gyorsan beékelnék, az pedig a gaming témájú videók, amik nem gameplayt tartalmaznak, hanem valami gaming témát. Ja, de és az, akkor az számos, teljesen más. Számos szerintem. Módon fel lehet dolgozni. Nagyon tehát, sok olyan az... videó van, ami például valami játéknak a történetéről szól, vagy esetleg valami játékból próbál valami paródiát készíteni, vagy ilyen élőszereplősen eljátszani mondjuk egy játékot. Tehát ilyen nagyon kreatív videók. Tehát olyan kreatív videók, amik valami gaming témára alapszanak. Én igen, de én azt ugyanúgy a vlogban, meg a sketchben, meg az ilyenekbe sorolnám, tehát hogy az technikailag annyira más, hogy ugyanúgy egy pár perces szórakoztató vagy infóközlő videóról van szó. Tehát hogy én inkább úgy gondolom, hogy a gameplay az, ami tökre különbözik a többitől, és az számomra nem kérdés, hogy a gaming témája összes ilyen vicces, meg tudományos, meg elméletes, meg sketches videók azoknak megvan a hely, és az maradni is fog, meg az egy tök király dolog. Engem inkább a gameplay érdekel. Mert én azt látom, hogy az, ami az elmúlt két évben nagyon-nagyon átalakult. Nagyon, nagyon sokat. Tehát többek között a YouTube hozzáállása is iszonyatosan sokat változott. Amiből most ugye megint van egy ilyen felbojdulás, ugye a VTFU. Vagy VTF? Igen, VTFU. Az megvan? Hashtag VTFU. Hashtag make YouTube. Nem, az a Where is the Fair Use. Ez most néztem, de az a helyzet, hogy csak a címet láttam, mert éppen nem volt netünk a Where is the Fair Use témakörben. Igen, hát most ez nagyon pörög, mert az a videó, amiről még két hete így beszélgettünk, hogy több nagy csatornát is beszivattak ugye a Content ID-val, meg a claim-ekkel külön, tehát az a kettő az egy külön dolog, az egyik egy automatikusabb, a claim pedig ugye egy manuális dolog, amikor valaki már szándékosan jelenti be a videódat és akarja leszedetni. Több nagy csatornát is beszivattak, többek között ilyen milliós nézettségűt, amit egyébként visszaraktak azért nagyon gyorsan, de tehát, hogy ők sincsenek ez alól felmentve. És most ennek kapcsán ugye most nagyon sok tartalomkészítőben felmerült a dolog, hogy van ez a felhasználat dolog, a YouTube is nagyon sokszor hivatkozik rá, de amikor oda kerül a dolog, hogy a cégekkel szembe kéne helyezkedjen, akkor valahogy valamilyen okból nagyon sokszor mindig a tartalomkészítők húzzák a rövidebbet. Na jó, de ez azért van, mert a YouTube is leírja, hogy igen, van ez a fair use dolog, ami egyébként Amerikában valahogy benne van a törvényben, de egyébként az a hivatalos álláspont, amit majd a bíróság dönt. Tehát, hogy én továbbra is csak ugyanazt tudom mondani, mint a múltkor, hogy igen, rengeteg visszaélés van, és rengeteg olyan helyzet is van, amit nem érzünk igazságosnak, de a jog szerint az derül ki, hogy az igazság. Viszont pont ezért a YouTube folyamatosan dolgozik azon, hogy ezt megoldják, és most olyannyira dolgozik ezen, hogy hónapok óta szivatnak minden egyes partnercéget, pontosan azért, mert próbálják megakadályozni ezeket a visszaéléseket. Tehát, hogy oké, értem én, hogy mindenki azt mondja, hogy where's the fair use, meg make YouTube good again, vagy nem tudom, van egy ilyen, ilyen hashtag is, de azért itt továbbra sem a YouTube az, aki beperel embereket, meg aki nem úgy használja a rendszert, ahogy kell. Ó, van ez a, nem a Vivendi, hanem a, tehát a YouTube-nak volt egy nagy pere az egyik ilyen média céggel, és annak köszönhetjük ezt a Content ID-t is egyébként, ez még ilyen évekre visszamenőleg, hogy ugye beperelte a YouTube-ot, hogy itt a filmek, meg minden fönn van. Tehát így ennek a cégnek, vagy cégcsoportoknak köszönhetjük ezt a mostani állapotot. De az tény, hogy én inkább annak örülök, hogyha ez még tovább fogja sarkalni a Google-t arra, meg a YouTube-ot, hogy így aktívabban fellépjen, és támogassa még a készítőket. Ők most nagyon aktívan fellépnek, mert teljesen alapvető jogoktól fosztanak meg például partner cégeket. Hát, azért, hogy dolgozhassanak a megoldáson. Tehát, hogy tényleg rajta vannak, és... És így mikkel jöttek a partnercégek felé, ha azt lehet tudni? Hát erről nem szívesen beszélnék, de ilyen tök alapvető funkciókat megvontak azért, mert szeretnének mindent leellenőrizni, hogy ki... Kivették végre azt a pipát, amit be lehet rakni, csak minek? Sajnos ezt nem, de... Akkor mindegy. Próbálják azért leellenőrizni ezeket a dolgokat, de azért ez nyilván nem megy gyorsan, emellett pedig persze a jogászok fognak dönteni, meg a bíróság, tehát hogy mindenki készpénznek veszi a fair use-t, ez pont ugyanolyan, mint amikor mindenki azt mondja, hogy ó, van ez a 30, vagy nem tudom hány másodperces szabály, hogyha az alatt használod a zenét, akkor nem büntethetnek meg, érte, vagy ez pont olyan, hogy ha kiírod az előadót, meg a címet, akkor nem büntethetnek meg, és ez annyira nem igaz, és ezek mind csak olyan dolgok, hogy az emberek nem olvassák el azt, ami a nagy betű alatt a nem is apró betűvel, de kisebb betűvel ott van egész oldalon keresztül leírva a YouTube Helpben is. Én az esetek többségében tökre azt érzem, hogy ez common sense. Mármint, hogy ment annak a hiánya. Hogy egyszerűen a legtöbb esetben, amikor valakit besztrájkolnak, az csinált valamit. Vagy a legtöbb esetben, amikor valakit bejelentenek, és valami problémája van, az csinált valamit. Lehetséges, hogy csak a zene a játékban, ami benne van, viszont az a zene, akkor külön is létezik, és akkor igen, nem használhatod. Én tökre azt érzem, hogy ezen mindenki tökre pörög, hogy a YouTube így rossz, úgy rossz. A YouTube egy zseniális felület arra, hogy embereket érj el, és tökéletesen ingyen. Ez nem egy jog, nem arról van szó, hogy jogunk van ugyanúgy hozzá, mint a levegőhöz. Ehhez nincs ilyen formában. Egyszerűen meg kell... Tehát, hogy egyszerűen együtt kell élni azzal, hogy lesznek hibák, és az a helyzet, hogy azért nem para, hogy vannak hibák, mert egyébként szent szendékkal is direkt is szopadhatnának. Tehát, hogy megtehetnék, mert övék a felület. Tehát, hogy a YouTube vezetősége azt mondhatná, hogy az a helyzet, hogy én nem szeretem ezeket a csávókat, akik játszanak, túl sok velük a jogi para. Nem játszanak tovább a csávók. Megtehetnék, tehát hogy egyszerűen megtehetnék, és nem szabad erre soha sem úgy gondolni, mint a te saját felületedre. A YouTube egy felület, amit használsz. A YouTube egy videó megosztó, tényleg, na hát. Ami lehetőséget biztosít arra, hogy feltöltsd a videódat. A saját oldalad, az a tied. De ott van is értelme küzdeni, és ott küzdhetsz is valami alapon. Tehát mit tudom, hozták most ezt a törvényt, vagy jogszabályt, nem is tudom, hova kell sorolni, miszerint a tartalomgyártó felelős a kommentek tartalmáért, a cikkek alatt elhelyezkedő kommentek tartalmáért. Ez egy nonsense. Ez egy nonsense szabály, ami belenyúlt a saját felületedbe. És innentől kezdve el tudsz kezdeni kardoskodni valamiért, és igen, eljutottak a valahova. És igen, kimondták, hogy nem volt jogos ez a rendelet itt Magyarországon. És igen, ez így működik. Viszont a YouTube nem a te felületed. Hiába hívod a csatornádnak, nem a tiéd a csatorna. Egyáltalán nem. És a tartalom, amit feltöltesz, az se a tiéd. Tehát az, hogy kapsz belőle pénzt, már az tök jó. És sokkal több, mint amit eleinte terve volt. Én ezt az egész mondjat... Azért azt sem szabad elfelejteni, hogy aki itt bármilyen atrocitás ér, és az nem jogos, teszem azt, van joga streamelni egy adott játékot, de lelövik amiatt, mert a játék zenéje meg mást mondott, akkor a YouTube elég keményen azon van, hogy segítsen, tehát hogy mindenkinek van egy partnermenedzsere, aki partnercégnél van, a partnercégnél van neki, aki nincs a partnercégnél, annak a YouTube-nál van, de van egy partnermenedzsere, akinek írsz, hogy hé, hát itt valami gond történt, mert ez meg ez van, akkor segíteni fognak. És igen, elképzelhető, hogy kiesik egy egész videónak a bevétele. Oh, wow. Ez nem csak Magyarországon oh, wow, ez majdnem mindenhol oh, wow, mert egészen addig, ameddig nem átkozott túl jól megcsinált animált zenefeldolgozást csinálsz, amiben az első pár nap belepörögtál pár 10 millió, egészen odáig nem fog ellehetetlenülni az életed egy induló csatornánál. Én pontosan emlékszem arra, amikor az milyen nagy traumaként jelent meg az én kis életemben, amikor egy-egy videómat így leszette a monetizációt, mert hogy nem fogadta el az igazolásomat arra, hogy azt a játékot én miért is szeretném pénzét tenni az abból készült videót. Tehát én azt tényleg nagyon-nagyon szarul értem meg. Na jó, de kiesett $3? Tehát aki jó, a videót lesz, az, hogy érzelmileg mi esett, ahhoz erősnek kellene, ez egy kemény világ. Az a helyzet egyébként, hogy nevetni fogsz, nekem nem volt eddig konfliktusom szerintem a YouTube-bal. Pedig csinálom már egy ideje. Van egy nagyon-nagyon szigorú szabályzatom, amit Máté és én alakítottunk ki, és amiket betartunk, egyébként mostanában már nem is, de hogy régen nagyon-nagyon betartottuk, és egy konfliktusom volt a YouTube-bal, egy olyan zenét használtam, amihez tudtam, hogy baj lesz, és emiatt szereztem írásos engedélyt előre. Egy nagyon-nagyon király kanadai csajnak egy nagyon-nagyon király száma, ami valahogy ütközött Husky érdekeivel, sajnos. Na mindegy, az egy nagyon vicces sztori volt, és igen, ott egy videót vissza kellett tartanom miatt egy hónapig. Egy aktualitását vesztette, igen, az a videó az így veszett fejszenyele. De hogy egyébként, ha tudom, hogy ez a kreatív alkotói folyamat, hogy például úgy csinálunk, mint mondjuk amit mondjuk Dancsó, csak azért, hogy értse mindenki a példát, hogy bevágunk filmekből jeleneteket. És ezek bizony viccesek is nagyon sok esetben. Azonban nem a tied. És ez nem a tied. És ez soha nem is lesz a tied. Igen, és az egyik ismerősöm is csinál pont ilyen kis 1-2 másodperces bevágásokat, és azt megfogja neki, és neki nem fogadja el a YouTube ezt, hogy így hivatkozik arra, hogy de csak pár másodperc volt. Mert ilyen nincs. Azért, igen. Ez ennyire egyszerű. És erre egyébként még a fair use-t sem használhatod. Tehát, hogy erre még a fair use-t sem használhatod, mert mi ebben a fair use? Azt az érzést akarod kelteni, amit az a jelenet kelt. Az a jelenet azért kelti ezt az érzést, mert dolgoztak rajta sokan. Tehát, hogy ez az egész egy végtelenül egyszerű dolog, ez gyakorlatilag tényleg egy végtelenül egyszerű dolog, aztán nyilván tök más, amikor a kicsi indiaiak akcióba lépnek, és beklémelnek mindent, ami él, és mozog, és soha többet nem látod a videóidat. De egyébként én azt is tökre megúsztam, tehát 2 videóm matért támadás emiatt, és azok pedig a Blizzard által kiadott a kis nyilatkozat alapján egyértelműen háríthatóak voltak. Tehát, hogy én ezt egyáltalán nem érzem. Tudom, hogy többször visszatértünk már erre, és azt is tudom, hogy Csonti, ez neked egy nagyon-nagyon-nagyon központi kérdésed. Azonban a YouTube-on nagyon disztingváltan lehet sajtószabadságról beszélni. Mert nem szabad a felület. A sajtószabadság egy olyan felületen lehet sajtószabadság, ahol maga a felület szabad. A YouTube nem lehet szabad, mert annyira erősen kötik ezek a jogi dolgok. És ez nem rossz. Ez nem azt jelenti, hogy a nagy kiadók megkötötték a YouTube kezét, hanem ez azt jelenti, hogy egyszerűen a YouTube azt teszi, amit tehet, mert hogy a nagy kiadók annyira vannak védve, mint mi. A te videódat se lopja el senki. Which is nice. Egyébként egyszer ellopta egy ember a videómat. És az összes... mindennapos dolog, hogy ellopják emberek videóját. Igen. Az mondjuk igaz. És valószínűleg nagyon sírnál, amikor fognál valaki, leszedné a ház feltörős videódat, és a fair use licensze alatt levenné a hangod róla, és alábeszélne, vagy bevágná. Tehát, hogy oké, az, hogy mondjuk, ha bevágják, az egyébként ez tökre így van valószínűleg mindenkinél, az, hogyha mondjuk az én videómból bevágnának jeleneteket, egyáltalán nem zavarna, egészen addig, ameddig nem kellemetlen. És nem azt vágják be ismétlődően, ahogy valami nagyon furcsa mozdulatot teszek, valami ilyesmi. És akkor viszont az a helyzet, hogy emberből vagyok, és figyelnem kell a saját imázsomra, és már is az a helyzet, hogy engem is zavarna, és már is a YouTube rendszeréhez fordulnék, és erre nekem lehet azt mondani, hogy nincs sajtószabadság, meg szólásszabadság, mert sajtó ez nem sajtó, de hogy nincs szólásszabadság, ez a helyzet, hogy leszarom, mert addig van szólásszabadság, ameddig tiszteljük egymást, és hogyha elkezdjük nem tisztelni egymást, akkor onnantól nem lesz szólásszabadság. Igen, ez mondjuk egy nagyon fontos szempont, hogy tisztelje mind a két fél a másikat, és lehetőség szerint, ahogy te is mondtad, a józan paraszti ész az érvényesüljön. Van egy halom videó, ez a gamingben a legerősebb, én a többiben nem tudom mondani, de biztos Viki majd igen, hogy van egy halom videó, ami kifejezetten pocsék, de alá van rakva egy tök jó zene, és tök jó lesz a hangulata tőle, viszont ez nem a videó érdeme, az a zené. Tehát, hogy... Igen, de ha viszont azt vesszük, hogy megtalálni ezt a zenét, és azt jól alávágni, az viszont már a készítőnek az érdeme. Tehát itt nagyon sokat lehet vitatkozni. Pontosan ugyanannyi érdem. Na jó, de... A zenét, nem árt, nem, dehogy is. Igen. Hát én mondjuk azt valamilyen szinten legitimálom, hogyha valaki jól összevág képsorokat, és az alá jó odaillő zenéket készít, bármennyire nem ő csinálta, de azt úgy összehozni, és olyan kontextusba helyezni, az egy olyan új többlettartalmat jelent, és egy olyan új művet produkál, ami hát igazándiból abszolút nincs összhangban az eredetikkel. És egy teljesen új dolog születik. És itt ezen van a hangsúly, hogy új dolog születik belőle, ami esetleg teljességében nélkülözi az eredetinek bármilyen tartalmi és mondani valóját. Oké, és mi van, hogyha a keresés ezt hozza ki, és több százezer ember azt kezdi el zeneként hallgatni, nem pedig az előadó eredetileg fel. És fogja, és a képet kikapcsolja. Igen. Mert nem is érdekli. Igen. Csak a zenét hallgatja. És megkárosítja ezzel az eredeti készítőt. Mind pénzügyileg, mind mindenféle szempontból. Hát az mondjuk igen, az egy szar helyzet. Na, az. És most nézd meg, hogyha van egy ilyen kedvenc zenés playlisted YouTube-on, akkor nézd meg, hogy hány olyan zene van benne, ami nem az eredeti feltöltő, vagy hát az eredeti készítő által feltöltő. Átfogalmaznám, ha van kedvenc zenés playlisted, akkor nézd meg, hány eredeti zene van benne. Tehát, hogy egyszerűbb lesz összeszámolni. Van viszont egy pár gondolattal ezelőtt volt egy felvetés, amire én hozzá szeretnék szólni, hogy szabad visszautalni? Persze. Igen, az is fannak tűnik, de nem annyira, hanem azt te mondtad, azt hiszem, Viki, hogy van olyan videós, aki streamel, és azt tölti fel, ugye, meg van olyan, aki videózik, meg van az, aki streamel és videózik. Igen. Ugye általában az a helyzet a legtöbb videóssal, nyilván nem magyarokról beszélünk, hanem azok, akik ténylegesen egy életet alapoznak erre a bevételre, esetleg egy család fenntartását, hogy ugye a YouTube pénz az elképesztően inog, ugye mindentől nyilván. Ezt neked nem kell mondani, viszont a nézőknek el tudom mondani, hogy a YouTube pénz az elképesztően durván megerősödik karácsony előtt, arányaiban nyilván. Nem kell félni semmit. Tehát, hogy nem titok, szerintem el lehet mondani, hogy van, hogy januárban kevesebb, mint a harmadára leesik a bevétel. Igen, és simán elképzelhető, hogy utána januárra beszakad a bevétele a videósnak. Viszont ugye egy család fenntartása abban az esetben, ha nem azokról a videósokról beszélünk, akik januártól decemberig annyit keresnek, hogy nem tudják elkölteni, mert nyilván van ilyen, tehát hogy ez egy teljesen másik kérdés, tökre nem számít az, hogy PewDiePie hány milliárdot keres, mert nem erről van igazából most itt szó, hanem az a lényeg, hogy azok, akik amit csinálnak, abból meg tudnak élni, de nem úgy, hogy így szabadon tudják szórni, hanem fent tudnak tartani egy jó életet, tehát, hogy ne vállaljanak inkább más munkát helyette, vagy más munkát is helyette, de még számít az, hogyha hirtelen beszakad harmadára a bevétel, azok nagyon-nagyon sokan a Twitch irányába fordulnak, mert a Twitch-en a subscription modul egy sokkal fenntarthatóbb, sokkal számolhatóbb fizetést jelent végeredményében. És nagyon sokakról tudom, Total Biscuit például az egyik legjobb példa, hogy ő alapvetően a videó, tehát hogy ő YouTube-ra ugye nem hajlandó gameplayezni. Tehát ő nem hajlandó gameplayezni. Volt nagyon régen egy Terraria sorozat a Jesse-vel, de hogy ő nem gameplayezik, viszont streamel Twitch-re, és az meg ugye gameplay. A Total Biscuit egyébként már azért sem gameplayezik, mert ő pont azzal védi ki ezeket a mindenféle claim meg egyéb dolgokat, hogy ő tényleg review-kat csinál, tehát egy plusz értéket ad amellett, hogy ugye használja a játéknak a kép és esetleg a hanganyagát. Nagyon jól hangzik, hogy pont ezzel védi ki, de pont nem ezzel védi ki, mert a játékok, amiket ő játszik és teszteli, azokat simán a YouTube szerteágazóan fogja és játékra. Ő egy biztonsági falat emel ezzel az ellen, hogyha esetleg megtámadnák a véleménye miatt, ami nem történt még meg nagyon, történt már meg, volt rá példa, de nem vészesen, és ezen kívül Total Biscuit stílusa tökéletesen nem alkalmas a YouTube-os stílusa egy gameplayezésre úgy egyébként, és nem is nézték annyian a gameplayeit. Viszont Twitch-en meg ugye amikor streamel, az meg pure gameplay, viszont a feliratkozó bázisa miatt, akik ott azt vállalják gyakorlatilag, hogy havi szinten fizetnek. Nekem is voltak egyébként streamereim, akikre, amikor még nem költöztem el otthonról, akiket támogattam havonta ezzel. Az egy ilyen számolható dolog, tehát hogy tudhatja, hogy most eddig az időig ennyi subscriberön van. Le lehet mondani, csak 15 kattintás, és marha nehéz. Úgyhogy valószínűleg nem mondják le az emberek. Egy adott idő múlva lejár, úgyhogy nem csak az éjfél indulásig nem tudok semmit csinálni a Primalig, holnap délelőttig nem tudok, mert az éjfél indulás nem biztos. Nem mindig, ez egy másik kérdés, csak láttam egy csetet. Tehát, hogy emiatt lavíroznak nagyon sokan a YouTube és a Twitch között, úgymond. Igen, meg azért a YouTube ezen dolgozik, és próbál lelopni mindent nagyon szépen, lássuk be. Ugye most be fogják vezetni a YouTube-on is ezt az adományozós rendszert. Már bevezették, csak nem Magyarországon még. Jó. Nem, még én úgy tudom, hogy még csak Amerikában vannak. Csak Amerikában van, meg talán Angliában. Egy-két országban van. Csak meghatározott csatornáknál van egyelőre, tehát egy mezei felhasználónak nem elérhető. Az adományozós rendszerről van szó, nem a fizetős tartalomról, meg sem ilyesmi. Igen, tehát ez teljesen más. Viszont a kártyákon már engedi a Patreont, meg a több ilyen adományozós oldalt összekötni, vagy belinkelni. Az eddig is megvolt az annotációkban is. Viszont még amit mondani akartam, hogy pont múltkor néztem, az egyik videós a Hank Green, aki jó, nem egy olyan reprezentatív minta, de ő megnézte, hogy a különböző csatornáin hogyan alakultak a bevételek a YouTube Red bevezetése után. És azt hiszem, az volt a végeredmény, hogy mivel a YouTube Redből befolyó összeget watch time szerint osztja vissza a rendszer, vagyis attól függ, hogy mennyi ideig nézték a videóidat, konkrétan neki a gameplay csatornáján akkor inkább úgy mondom, hogy meg ötszöröződött a bevétele adott nézőszám után. Igen. Azért, mert hosszú videókat néztek nála az emberek. Igen, és pont még néhány évvel ezelőtt, amikor ugye a YouTube algoritmus változott, pont ekkor valami robbanásszerűen felsokasodtak és megerősödtek a gameplay tartalmak, pont ennek köszönhetően, mert ugye, ha valaki feltört egy kreatív videót, mit tudom én, csinál egy filmet, egy animációt, vagy bármit, akkor abból néhány percet összehozni is már iszonyatosan nagy munka, és időbefektetés, és pénzbefektetés, és akkor azt néhány perc, lehet, hogy baromi sokan megnézik, és végignézik azt a néhány percet, mert az tényleg nem egy nagy időbefektetés senki, aki nézői szempontból. Ugyanakkor egy gameplayes meg mit csinál ilyen? 20, 30, 40, 50, Viktor, nekem kell mondanod, hogy milyen, amikor ilyen 2-3 órás live-okat csinálsz. Tehát ilyen irdatlanul nagy időmennyiséget meg tudnak csinálni, relatíve kicsi energiabefektetéssel, ha most így viszonyítva nézzük a többihez képest, és ezt az emberek elég jelentős része majdnem, hogy elejétől a végéig megnézi. És annak ellenére, hogy úgy csinál a YouTube, mintha nem. Értem, hogy a statisztikában megpróbál a YouTube rendszeresen úgy csinálni, mintha nem. Szemrebben és nélkül közli velem a streama, hogy az átlagos végignézési idő 12 perc. Igen, 12 percenként átkapcsolt Facebookra, köszi. De mindegy. Ez egy de azért a közönségi megtartási százalékot érdemes nézni még. Nagyon. Nagyon nem is a százalékot, de ugye ott folyamatosan tudod nézni, hogy adott percben hányan voltak. Ha valamitől depresszióba esnék, az az lenne, hogyha azokat a százalékokat komolyan venném. főleg az én videó struktúrámmal, mert ugye nálam még a legrövidebb videó is fél óra. Én gyakorlatilag már könyörgök magamnak, hogy végre valahogy csinálják egy rövidebbet. És tudod, hogy néz ki ez azoknál, akik streamet töltenek fel automatikusan a YouTube-ra? És ugye ott van az elején az a fél perc, és olyan 60% elkattint. Uh-huh. És van, ahol visszakattintanak, de azért... Én nem tudom, én nagyon sokat kísérleteztem régen azzal, hogy hogyan lehet úgy szerkesztenem a tartalmat, hogy a Twitch-re gyártott kontentem ne menjen úgymond veszendőbe, mert hogy ugye nyilván nem a Twitch a legerősebb felület a világon, legalábbis a pénzszerzés oldalát nézve a dolognak. És hogyan lehet, mit tudom én, Twitch-en streamelni azt, ahogy videót veszek YouTube-ra, vagy bármi ilyesmit, vagy a különböző livestreameket hogyan lehet visszahelyezni. Vagy ha csak simán Twitch-en van a livestream, mert jobb a felület, a Twitch felülete jobb a streamelésre. Sokkal-sokkal jobb. Tehát maga stream közben sokkal több eszköz van a kezemben, sokkal jobb a nézői élmény, a chat, a beszélgetés, az egész sokkal jobban fel van építve. És ezt a YouTube gaming se változtatta meg, sőt, igazából az csak rontott az egészen. Tehát az aztán teljesen use lesz. Mostanra ez egyértelmű. Nagyon sokat gondolkoztam azon, hogy tényleg Twitch-re streamelek, és fogom és átrakom YouTube-ra, és rosszul viselkednek az anyagok. Tehát, hogy konkrétan rosszul viselkednek az anyagok. Az alatt mit értesz? Nagyon-nagyon kevés lesz a néző végeredménybe, tehát mit tudom én, ha streamelem YouTube-ra közvetlenül, ugyanúgy 2,5 óra mondjuk, a nézettsége simán felugrik a végére 70 ezerre, nem ámítom magam, hogy ez 70 ezer individuál, az abba hagyta, újra kezdte. Tehát ez nyilván... Ezt egyébként lehet nézni a statban, van egy olyan, hogy azt mondjuk csak a böngésző alapján nézi, de hogy az individumokat megnézheted az egyes videók nézettségénél, vagy bárhogy így összegezve hogy viszont ha Twitch-ről, illetve a stream alatti like-dislike arány azért az úgy nagyjából dominál. Tehát, hogy az úgy abban az esetben sokkal jobb. Ha meg Twitch-ra áthelyezel egy ekkora műsort, én nem tudom egyébként, nem akarok ezzel kapcsolatban egyáltalán hülyeségeket mondani, de nekem ez már-már úgy néz ki, mintha különböző módon dolgozná fel, mert a Twitch-ra átkerült streamet egy nagy videónak kezelni a YouTube, a felstreamelt anyagot pedig egy YouTube streamként. Azt tudom, hogy amikor a YouTube streamer szolgáltatása indult, akkor más volt a bevétel arányelosztásom egyébként a streamekre. Tehát, hogy több pénzt kaptam a semmiből, amit a Twitch, amit a streamekkel kerestem, mint a semmiből, amit a videók alapján kerestem. Ja, gondolom, ott akkor kicsit nem ez a lényeg. Az a lényeg, hogy az egyik az 70-30% volt, a másik meg csak 80-20. Nyilván a nagyobb szám az én javamra. Nagyon vicces lett volna, ha nem. És mint ilyen, nekem tökre az az érzésem, hogy még mindig benn van a YouTube-on egy rendszer, tényleg javítsatok ki a tévedek, vagy ha tudjátok, hogy nem, hogy benn van a YouTube-on egy rendszer, hogy egyszerűen a YouTube-ra felkerült streameket, azokat jobban promotálja, mint a YouTube-ra felkerült atom durván hosszú videókat. Hát én úgy gondolom, hogy simán benne lehet a saját algoritmusába, már pedig azért, mert neki jó, hogyha te élőben streamelsz a YouTube-on. Igen, ezzel próbálják motiválni, hogy használják. Én pont azért gondolom, hogy ugye, tehát, hogy ők erősen tolják azt, hogy te használd a YouTube streaminget, amit nyilvánvalóan sokkal egyszerűbb lenne elérni, ha jó lenne. De ezt hagyjuk is a felébe, és én tényleg azt veszem észre, hogy egyszerűen több emberhez eljut egy elméletileg mondjuk egy LOL-os stream, amit nem YouTube-ra streamelek, hanem Twitch-re streamelek, az ugyanolyan hosszú, tehát hogyha csak azt az effektet nézzük, hogy több ember többször kezdi elnézni, és emiatt jobban pörög a szám, tehát elmegy aludni, elmegy kajálni, amit abba hagyja. Ez a hatás ugyanúgy élnie kéne a Twitch-ről áthelyezett videóra is, mégsem. Viszont tudod, minek nem? Annak, hogy például hány komment született. Egy stream alatt rengeteg komment születik, és ugye a YouTube szerint tök értékes tartalom az, ahol egy csomó komment van, míg hogyha áttöltött Twitch-ra, akkor nulláról indulsz. És egyébként ez tök vicces, mert egy-egy ilyen YouTube streamem alatt ilyen 4-5-6-7-8-10 maximum a 100 valahány ezer komment volt egyébként, de ott spameltettünk nyereményjátékot. az nem volt feltétlenül. Meghekkeled a rendszer. Érvényes, mert tehát igen, az ugye elég fura volt, de hogy ezek alatt tényleg nagyon komoly komment számok érkeznek, de tudod, mi a vicces, hogy ez nem kerül át. Utólag, tehát ezt én szoktam nézni, hogy amikor feldolgozta a videót, akkor utána eltűnnek a live közbeni kommentek, viszont utólag azt érzékeli a rendszer, ilyen egy nap, két nap távlatában. Tehát tényleg, ezen... én azt tudom, hogy nekem, mit tudom én, ott van... Azt nem hiszem, hogy visszaolvasható. 4-6 ezer komment, de azok nem olvashatók vissza, hála az égnek, mert a fele az, hogy mikor lesz csütörtöki feedelés. igen, hát nem túl tartalmas, de ez meg már a kommentrendszernek egy már, amiről meg külön lehetne egy káváriát mesélni, hogy milyen az a YouTube kommentrendszer. Közben, bocsi, de érkezett egy érdekes kérdés, hogy a YouTube Watch Time alapján is fizet, vagy reklámok alapján. A Watch Time az jelenleg jelenleg a YouTube Redben játszik szerepet, ami jelenleg kis hazánkban még nem elérhető, kivétel akkor, hogyha valaki olyan országból nézi, ahol már elérhető a szolgáltatás, mert azt viszont beszámolja már idehaza is, de ez elenyésző. A Watch Time az a keresési helyezésben játszik szerepet, tehát minél magasabb egy videónak a megtekintési száma, tehát minél többen, minél több ideig nézték, azt annál előrébb fogja sorolni az algoritmus a keresőben, mondván, hogy az értékes tartalom, sokan nézik sokáig, úgyhogy megéri ha előbbre tolni. A fizetés az elsősorban a reklám alapján történik. Viszont, ha bejön a YouTube Red ide haza is, akkor ugye ezek a hosszú videók, amiket sokáig meghallgat mindenki, például azok egy ilyen nem podcast... nem jelentenek majd a továbbiakban sem semmit, de, mert szerintem nem fizet elő senki YouTube Redre. Meg azt mondom, hogy ezen is fognak azért balanszolni még. Az biztos, hogy folyamatosan balanszolnak rajta, viszont az ilyen hosszabb videók, amiket így végighallgat, például a podcastek, azok szerintem nagyon jól teljesíthetnek, hogyha lesznek előfizetők, ugye, és miért ne lennének, miért ne, hát bízzunk benne. Mit akartam még ebben a témával? Én csatornám ezzel csak nyerne. azokkal a videóhoz. Ja, átlagos videóhoz másfél óra, így alaphangon. Ne, ez nekem az átlagos videóhosszom, az szerintem bőven 3-4 óra felett van mostanában. Hát, igen, rekt magyar gaming tartalom. amit így akartam még ennek a témának a kapcsán, az egy olyan vetület, hogy a gaming formátum, tehát hogy milyen formátumban tálalja valaki a gaming tartalmat, és ezzel párhuzamosan meg milyen a tartalom minősége, a nívója. Mert ugyanis én azt tettem észre, hogy így nagyon szépen külön váltak úgymond bizonyos rétegek így a tartalmi nívó tekintetében, és hát annó én még tanultam egyet, hogy Maslow piramis, azt nem tudom, hogy ismeritek-e, de hogyha nem, akkor röviden egy piramist kell elképzelni, és hát a piramis... Nagyon deepre megyünk, úgy érzem. Ez deep lesz. Tehát, hogy a piramis alsó részén az van, ami a legszélesebb társadalmi rétegek számára fontos. És itt olyanokat kell elképzelni, hogy a létszükségletek, hogy kaja, alvás, stb. És minél följebbre megyünk a piramisban, ott annál úgymond, hát, hogy mondjam, annál éteribb szükségletek vannak. Ez egy szükségleti piramis. Tehát a piramis legtetején olyanok vannak, hogy az önkiteljesedés, a kreativitás kiélése, és minél följebb megyünk, egyre jobban szűkül a piramis, tehát egyre kevesebb ember jut el oda, hogy csak ez legyen az egyetlen problémája az életében, hogy ő ki tudjon teljesedni. Most jó, nem feltétlenül kevés embernek ez a problémája, de tehát érzitek. Na most én ugyanezt veszem észre valahol a átlagban, ez fontos, átlagban az a helyzet, gaming tartalmaknál. Az a helyzet, ennek a témának a végén nem fogunk boldogságot találni. De ettől még beszélhetek. Szerintem érdemes beszélni. Így van, de egy nagyon vékony jégre tévedtél azzal kapcsolatban, hogy most engem ez nem... Ez nagyon könnyen átcsúszhat videósok megítélésébe. Én nem megítélni akarom a videósokat, ez csupán egy trend. Right. Tehát okay. Én nekem semmi bajom azzal, hogyha valakit azt szórakoztat, hogyha egy videós mondjuk ordítozik, megijed, vagy esetleg az épp az ellenkezője, hogy úgy beszél egy játékokról, mint mondjuk a tudomány lenne. És akkor igazándiból ez lenne a lényege is ennek a videós témapiramisnak, amit én így felfedezni vélek. Tehát a legalján van a gameplay. Amikor arról beszél, vagy arról szól a videó, ami ott a játékban akkor és most történik. Tehát, hogy júj, most ezt a fát kivágom, úristen, most lelőttek, na most úgy betámadjuk hátulról, és akkor ennek van több fajtája is, tehát amikor csak szimplán a gameplay van, mindenféle kommentár nélkül, akkor van, hogy kommentár is van, valamikor már bevágja az ember magát a sarokba, és az nagyjából még így a csúcsa így ennek a kategóriánk, de a lényeg az, hogy a piramis alsó részén az van, amikor az a játék van, az, ami ott van a képernyőn, és semmi több. És ez érdekli a legszélesebb rétegeket. Csak léci, mondhatnánk azt, hogy nem, a piramis alján van, alul, alul, a többi alatt, hanem mondhatnánk azt mondjuk, hogy ez a formátum készíthető el a legkevesebb idő. Ez nem degradáló, hogy az alján van. Ez nem degradáló, tehát de a piramis alja... Az. Na, azt akkor még tegyük hozzá, hogy a piramist azt két koordináta mentén mérjük. A magasság az a magasság esetünkben a színvonala, befektetett idő. A befektetett idő, a minőség, a szélesség és pedig az általunk elért emberek száma. Ez így teljesen egyértelmű, hogy működik ez a piramis. Csak az a baj, hogy mivel a befektetett időt egyenesen párhuzamba állítottuk, ugye, tehát az alul, mivel a piramisban alul van, ezért azt a kifejezést használjuk rá, hogy alul van. És ettől függetlenül én nem érzem feltétlenül, hogy rosszabb T-Rex HD-nek. Eltartom a nevét? Senki sem mondta, hogy rosszabb. A tartalma. És tényleg attól durván sok embert el tud érni. Pont ezért, mert nincsen komment, és ugyanúgy megnézi Indiában is az ember, mint Amerikában vagy Magyarországon. És ez ilyen szempontból a legszélesebb rétegeket képes kiszolgálni és elérni és megragadni a figyelmét. Az már más kérdés, hogy a hozzáadott érték, és szerintem ez lehetne az Y-koordináta fölfelé, hogy a hozzáadott érték és többlet tartalom és annak a nívója, ez kevés benne. És itt az mennyi alsó réteg... a nívó, pedig annyira jól haladt az egész mondat, és tökre be lehetett volna. De én ehhez ragaszkodom, tehát számomra abban nincs többletérték, hogy valaki csak a játékról beszél, ott arról, ami ott történik a szem előtt. De ez az, hogy számodra ez nem egy szórakoztató tartalom. Azt nem mondtam, hogy nem szórakoztató. Nincs hozzáadott érték olyan mennyiségű. Arra már, hogy folyamatosan pofázok. Érted? Mire gondolok? De akkor várjál, akkor ugorjunk egy szintet a középső részére a piramisnak. Ott is ugyanúgy a játék van, viszont ott már a játékról beszélnek. Nem csak arról, ami ott történik a képernyőn, hanem elemzik a játékot, vagy esetleg még kijebb mennek. A játék iparról beszélnek, vagy a játéknak a játék iparra gyakorolt hatásáról, vagy esetleg már a társadalomra gyakorolt hatásáról. Ténylegesen a játékról beszélve, csak hogyha így csatlakozunk ez a logikához. Ténylegesen csak a játékról beszélni, tehát arról, hogy actually mi történik, az így a kettő közé esik, ugye? Mert jól értem a dolgot. Nem, az úgymond a piramis alsó rétege. Tehát amikor arról van szó... Hol van ez, amikor nem beszélnek a játék alatt? Hát az a legalsó rétege, amikor de nem hát beszél senki. Hát a kettő között van, köszönöm. Jó, hát így megyünk szép fokozatosan fölfele, de tehát ez a logika, amikor nem beszélünk, csak ott a játék önmagába, beszélünk a játékról. Igen, csak kikiét, így ki nagyba. És a következő szint az az, amikor már a játékot elemezzük, és nem csak arról beszélünk, ami ott az orrom előtt történik, hogy hű, kivágtam egy malacot, vagy valami, érted? Hanem akkor ezek már a review-k. De nem is a játékipa. Ezek már a review-k lehetnek, tehát a játék beszámolók, amikor már ténylegesen elemzik a játékot, bemutatják a játékot, és már egy olyan értéket próbálnak mögé tenni, ami mondjuk már túlmutat azon, mint amikor arról beszélek, ami ott, abban a pillanatban történik. Oké, ez így van. Tehát, hogy egy gyakorlatilag a tartalomgyártást rá lehet erre a háromszögre vasalni, gyönyörű szépen kiadja a képet, hogy ez mit mond nekünk. És a legfelső, a csúcsán pedig azok a videók vannak, amik mondjuk már még ezen is túlmennek, és egy filozófiai, vagy esetleg tudományos, esetleg akadémiai szinten próbálnak beszélni a videójátékokról, és általában ezek érdeklik a legszűkebb réteget. Általában vannak kivételek, például a Game Theory csatornája az pont egy ilyen, tehát ők nagyjából egy ilyen 100 órányi kutatómunkát beletesznek egyetlen egy videójukba, plusz még az elkészítés, és ugyanúgy gaming, csak tényleg így fenekestől felforgatják, és iszonyat sok ismeretanyagot, tudományos kutatómunkát tesznek mögé, és mocskosul sok ember nézi meg ennek ellenére. Tehát van ellentét, vagy van ellenpélda erre is, de általában igen, ez a tapasztalat... a piramisodat. De általában a nagy számok törvény alapján a piramis csúcsán sajnos csak elég kevés embert érdekel az ilyen jellegű tartalom. Egyébként... Jelenleg ezt is hozzátenni. Teljesen egyet kell, hogy értsek veled. Ez működik ebben a koncepcióban nyilvánvalóan egyébként. Sajnos ennek benne van az a... Ugye itt nagyon sok mindenre kell figyelni a YouTube-osokkal kapcsolatban, sértődékeny fajta, hogy itt nem jobb vagy rosszabb tartalmakat hasonlítunk össze, hanem a befektetett... tartalom típustól függő befektetett munka elért néző arányt. Igen, és itt most nem minősíteni akartam senkit ezzel. Mindenki olyan formátumba és olyan minőségű tartalmat állít elő, amihető jónak gondol. Ugyanúgy lehet szeretni egy ordítozós videót, mint mondjuk egy olyan videót, ami mögé egy ilyen akadémiai tudást felhoznak. Ezzel nincs is semmi gond. Én csak pusztán arra akartam rávilágítani, hogy bizony, ami mögé több hozzáadott tartalmat és értéket próbál a készítő felsorakoztatni, ami nem feltétlenül így a nagy tömegek számára emészthető, akkor azt bizony sokkal kevesebben nézik meg, holott abban esetleg sokkal több munka és kutató munka áll, mint mondjuk egy... Igen, a videóban. YouTube videók esetében soha nem áll arányban a nézettség a befektetett munkával. Pláne, ha megnézel virális videókat. Azoknál fordítva van át. Hát, az esetek egy részében fordítva van, szóval szerintem ez nem ennyire egyszerű, közel sem. Mert vannak olyan videók, amik elérnek több 10 milliós nézettséget, úgyhogy abba aztán tényleg benne van akár évek munkája, de igen, ott van a Charlie Bit My Finger is. Igen. Tehát van egy ilyen, hát random faktor is az egészben, hogy nem lehet tudni, hogy az adott videóval mi egyébként lesz. A tartalmak egy jelentős részét nyilván leírhatjuk e szerint a rendszer szerint, hogy nem leírhatjuk, hanem nyilván bepozícionálhatjuk ebbe a rendszerbe. Azonban ebben nagyon sok olyan tényező van, ami miatt soha, de soha nem lehet mondjuk lefedni az egészet. Csak hogy egy példát mondjak, tehát én úgy látom, hogy nekünk mondjuk ez a podcast itt, ez mondjuk egy kettes szint, tehát ez így a közepén van ugye a piramisnak. Játékokról is beszélünk, néha kicsit oldottabban, néha kicsit komolyabban, de alapvetően nem az van, hogy az itt aktuális mostról beszélünk, hogy mi történik épp a képernyőn. És én szerintem ez egy tök jó dolog, és amint látom, nagyon sok embert érdekel. És ez tök jó. Ugyanakkor ott van még az is, hogy nagyon sokan ugye, amikor csináljuk a gameplay videókat, az általában így a piramis alsó az egyes szintjéhez közelít, tehát amikor tényleg csak arról beszélünk, ami ott van jelen. És ez általában sokkal több embernek tetszik, és igazándiból én egy kicsit most szublimálom is ezen frusztrációmat, hogy így ezt így kimondom, de tehát ezek olyan dolgok szerintem, amiről nem árt, hogyha mindenki tisztában van. Mert így de egyébként tartalomkészítői szemmel... Tehát a tartalomkészítőnek ezt magának kell tudnia, hogy abban az esetben, hogyha beletesz hatalmas, elképesztően durva melót, akkor az neki megéri-e. Tehát, igen, hogy, és itt egyébként a megérés tök vicces, mert nem arról van szó, hogy anyagilag megéri, vagy a nézők száma alapján megéri, vagy valamilyen elképesztően burkolt, magasztos jövőben majd megtérülő dolog, ami egyébként akkor fog bejönni, amikor az UFO-k így megérkeznek, hanem mert neki jól esik, hogy ezt megcsinálja. Az is tök jó, mert én például a legújabb videókat azokat azért csinálom így, ahogy csinálom, mert hogy annyira tetszik a végeredmény. De hogy ez igen, ez egyébként egy nagy zöld szatyornogattam. Igen, tehát pont ez az, hogy mondjuk van neked így videósként egy célod, és ehhez mondjuk társítasz bizonyos értékrendet, és hogy mennyire kell vagy mennyire vagy rákényszerítve arra, hogy ezt az értékrendet módosíts, vagy esetleg feladd annak érdekében, hogy hozni tudd a számokat. Szerintem ez tényleg annyira sok tényező és téma, hogy általánosságban nem érdemes róla beszélni. Igen. Hanem egy, tehát hogy lehetne, hogy te is elmondod a saját csatornáddal kapcsolatban, hogy érzed, Sirius is elmondja, én is elmondjuk, és akkor erről lehet beszélgetni. De konkrét példa nélkül nagyon-nagyon nehéz, mert tényleg annyira sok tényező, és nem lehet egy ilyen általános dolgot kijelenteni. És ez is tök vicces, mert amúgy egy csatornára sem lehet levetíteni. Egyértelműen van olyan csatorna, hogy igen, tehát van olyan csatorna, azonban vannak olyan csatornák, amik úgy gyártanak tartalmat, hogy annyira ing, mert van a könnyen fenntartható gameplay azokra az esetekre, amikor egy adott műsorszerkezetben, van a nem könnyen fenntartható content egy adott műsorszerkezetben, tehát ez gyakorlatilag már majdnem videónként kell eldönteni, hogy ki hova pozícionálja ezt a tartalmat, és ki mit érez erről. Hát ez pont ugyanolyan, mint akárhányszor befejezzük itt, mindenkinek van egy gondolat arról, hogy akkor ez most jó volt, vagy majd legközelebb jobb lesz, vagy még elmondhattam volna ezt, meg ezt, vagy tehát, hogy ja. Igen, egyébként, igen. Mindenféleképpen. Érdekes teóriák ezek egyébként, meg tök érdekes azon gondolkozni, hogy ki mit tesz, és ki, ne, én sokat gondolkozok azon, hogy mondjuk kit miért szeretnek, meg miért nem, és az, aki mondjuk engem nem szeret, az miért nem. És aztán mindig rájövök, hogy nye, tényleg a gondolatmenetnek nincs vége. Nem fogom tudni azt mondani, hogy megfejtettem az internet. És akkor így, ő azért futott be, mert ő azért nem futott be, mert, és akkor tehát ez így nem így fog működni soha. Van benne egy nagy adag jókor voltál jó helyen faktor. Azt szerintem kár lenne tagadni. Ugyanakkor, ha már beindult a szekér, akkor ott nagyon sok mindenre oda lehet figyelni, ami segít. És számomra ez az akkor csak így Viki mondta, hogy akkor személyes példa. Tehát az utóbbi egy hónapban én elkezdtem nagyon keményen tolni a rásztos kontentet. Ami nem áll egyébből, mint elindítom a játékot, benyomom a felvétel gombot az XSplit-en, és történik, ami történik. Lehet, hogy hótunalom lesz az egész, és 30 percen keresztül csak fát vágok, de az is lehet, hogy történik nálam valami... Nálam általában nagyon... ez a vége az ilyen. De az is lehet, hogy történik valami abszolút nonsense bullshit dolog, ami egyrészt vicces is, másrészt izgalmas is, és ez abszolút bejön a nézőknek, és ez megmutatkozik a számokon is. Tehát egy olyan eszméletlen durva ugrás mutatkozik most így nálam ezek miatt. Én meg persze akkor én ezt a pozitív megerősítésnek tekintem, és még lelkesebben csinálom ugyanezt. Ugyanakkor ott van a másik oldal, az pedig az én úgymond értékrendem, amiben én elhatároztam, hogy szeretnék minél több tartalmas videót készíteni, ami mondjuk túlmutat az egyszerű gameplay-en, és valami többlet tartalmat ad az egész mögé. És ez viszont a kettő az egy kicsit ellentétben van egymással. És ez az, ami végül is így számomra egy érdekes dolog, és ezt így nekem is így magamban kell föloldalom, hogy ezt én így hogy dolgozom fel, de valószínűleg tartom, hogy ahogy így egy YouTube csatorna fejlődik, úgy változik is, és ezzel párhuzamosan a készítőnek is folyamatosan időről időre újra és újra végig kell ezeket a dolgokat gondolni magában, és utána ezt megfelelő módon kommunikálni a nézők felé is. Vagy nem. Én nem tudok érdemben hozzátenni ez a gondolathoz. Én ezzel a gondolattal egyetértek nagy részben. És miben nem értesz, akkor mesélj, csak hogy challenge-eljelek. Ne, igazából vannak olyan momentumok, nincs olyan benne, amivel konkrétan nem értek egyet. Csak... Nyugodtan mondhatod, hogy hülye vagyok, tehát én nem sértődöm. Nem, megmondanám, ne aggódj. Nem, de úgy az általános mögötte lévő gondolattal teljesen egyetértek, meg megértem, hogy miért mondod azokat a dolgokat, amiket eddig is mondtál. Csak azt gondolom, hogy ezt azért, hogy ténylegesen megérthesd, sokkal távolabbról kell megnézni szerintem. És nem ennyire minden egyes apró dolognak a jelentőséget tulajdonítani. Pontosan azért, amit te is mondtál, hogy nagyon sok benne az a random faktor is, hogy jókor is jó helyen vagy-e például. Igen, például az, amit mondtál, hogy kilépni a körből és kicsit távolabbról is megnézni a dolgot, vagy egy olyat megkérdezni, aki mondjuk így a körön kívül szemléli a dolgaidat, mert tényleg napi szinten foglalkozunk ezekkel a dolgokkal, csatornánkkal, és ez azért eltorzítja sokszor a percepciónkat. Közben Viktor, mit csinál? Twitteren kaptam egy képet. Ott állt meg a stream tölteni. Várjátok, megpróbálom bele kiimádkozni, hogy eltüntesse a lájkoló réteget alulról. Jó, akkor nem. Én se akarnám eltüntetni nyilván. Yeah. Jaj. Csodálkozom, hogy még nem születtek ilyen mémek róla. Viki, te mint Benfentes, ugye te is, hogy erősítsd meg azt a 100%-os, egyébként teljesen biztos vagyok benne, ez nem egy gyanú, de hogy hívjuk gyanúnak, azt a gondolatomat, hogy a YouTube-ban van egy beépített script csak arra, hogyha megnyomod a leállítást, akkor valami idióta az kifejezésnél álljon meg a videó. Én ebben teljesen biztos vagyok. Úristen, azt hittem, hogy most a több éven át felépített titkomra fog fényderülni, mégpedig az, hogy van egy script elhelyezve, hogy te állandóan az én videóimat kapd meg az ajánló e-mailben. Biztos, gyakorlatilag e-mailben minden héten kapok egy rövid csokrot. Miket érdemes nézni a YouTube-on? Viktóriától témakörben, és akkor így egyben elküldik a héten megjelent videóját. Ez egy ideje nincs, mert nincsenek videói, de amint újrakezdi, azonnal tudorogni fog majd a dolog. Nem, én biztos vagyok benne, hogy van egy script, ami így az arcokat figyeli. És abban az esetben, hogyha éppen idióta arcot vágsz, akkor ahhoz igazítja. Tudod, csak egy picit arrébb kell tolni azt a megállítást, ha sikerül, akkor így csinálja. De egyébként biztos van ilyen, mert nemrégiben megváltoztatták az indexkép kiragadó algoritmust, amikor ugye nem te töltesz fel, hanem így ő random, és próbál tényleg a rendszer olyan képeket kirakni, ahol valaki így középen van, és úgy viszonylag értelmes fejet vág, vagy valami szebb ilyen állókép van, tehát biztos van valami ilyen. A stream leállításnál szerintem nincs, de ez nagyjából mindig megmarad ennek a varázslata, ez a varázsa ennek az élő közvetítésnek. Na jó, van, viszont lassan sajnos időnk végéhez közelünk, és én nem akarom tovább depresszálni itt a hangulatot a dolgaimmal. Én nem vagyok benne biztos, hogy ez egy létező kifejezés. Deprimálni. Azt hiszem, ez a szó rá. Nem baj, nyelvújítunk. Deprimálni. Egy szó van, deprimál jelentése. Lehangol, elcsüggeszt, lenyom, lever. Most már így lever nem a kapcsoló. Van-e olyan, hogy depresszál? Depresszál. Depresszál. Nem az a nekar, nem depresszió. Depresszál magyarul. Igen, nekem is azt hozta ki. Jó, hát depresszálunk, érted? Depresszál kifejezésre nincs találat. Miért dob fel egy oldal a Google első találatán egy hibát? Oldja meg! Keressen nekem egy depresszált. Index fórum. Depresszál. Valószínűleg az nem az a hely, ahol... De az Index fórum, ott vannak az igazi megoldások. Ajaj. A srácok, hogy offolásért kb. Havonta vagyok itt. Jó, összegyük is. Ez nem lesz izgalmas ez a komment. Ja. Na, minden esetre... Szerintem ez egy érdekes téma volt, még akkor is, hogyha én többször inkább így kontraponálok veletek, tehát hogy így próbálok mindig az ellentétes pontra helyezkedni, de szerintem ez így jól van. Ha meg túl idegesítő vagyok, akkor úgyis elküldtek. Túl idegesítők vagytok, lecserélek titeket. Nem, azt akartam mondani, hogy túl idegesítő vagyok, csak pár nem. Nem sokáig itt ellenkeztek, meg itt nem jöttök velem zászlót lengetni, hogy a YouTube-ra azt, akkor mindenteket kidobom. Nem, mondjuk Sirius helyére berakhatom még mindig a vadembert a Far Cry-ból, bosszúból. Egyébként én pedig a cicát. Annyira átkozottam a szabadomat már ezen a Far Cry-os dolgon, hogy lehet, hogy a vadembert kellett volna. Hú, egyébként én néztem egy-két review-t róla, és hát érdemes egy drivert frissíteni mindenkinek, mielőtt telepíti lehet. Megtettem már. Én rutinos új játékokkal játszó vagyok, a driver frissítés az első, a második pedig, hogy ellenőrzöm, hogy a felhallgató volna de hangot. Ha nem, onnan jön az igazi kaland. Jó, akkor szerintem térjünk át a zárásra, ki mit tervez a következő hétre. Hadd kezdjem, van mit mondanom. Kezdjed, a szót megadjuk. Semmit. Az biztos, hogy mindenképp lesz Rise of the Tomb Raider, az egy nagyon régi játék, és nagyon régen volt belőle videó, és Walking Dead is, ami nagyon meglepő, és megpróbálom ezt itt mögöttem szépen bevilágítani, és esetleg így levágni körülöttem. Az nagyon menő lenne, ezt meg kipróbálom. Ezt teszteld egyébként előre, mert nagyon fakó. Igen. Tehát abban lehet gondod, de hogy szerintem működni fog, csak teszteld előre majd. Ja, ja persze, abszolút. Meg most már világításra is rájöttem, hogy meg nem így. Lehet, hogy az arcodból is kivág jó pár darabot így. Ja, hát nem, nyilván nem felveszek egy gameplayt bejelent, hogy jaj, de jó, hogy kivágtam, és utána. Ja, két szemgolyó. Két szemgolyó marad meg az ajkaid, és akkor az mondjuk így még érdekes is lenne. És szóval, aminek viszont még jobban örülök, hogy kitaláltam kettő teljesen új sorozatot, meg formátumot a vlog csatornámra, és annak valószínűleg, hogy az első videója az a héten jön, de lehet, hogy... Mi? Mind a kettőnek? Nem, csak az egyik, mert a másik az nagyon-nagyon, hát sokkal több előkészületet meg mindent igényel, de az is tök jó, hogy most egyáltalán már van kedvem gondolkodni ilyen videózós dolgokon, nem csak alszom, dolgozom, és hagyjon békén mindenki. Hát ez a 16 és fél óra sokat jelent utazás helyett. Úgyhogy ezt lehet játékkal tölteni produktivitás helyett. Úgyhogy nálam ennyi várható. Viktor? Az a helyzet, az a nagyon-nagyon nagy helyzet, hogy én jelenleg egy kicsit szét vagyok csúszva ilyen téren, hogy milyen tartalom lesz pontosan, ugyanis kitisztítottam ezt a sarkot, ahol így tudok éppen, egészen a zöld háttérig. Viszont a zöld háttér mögött, illetve a kamerának nem is ott kéne lenni, hanem most van, hanem ott oldalt, mert akkor nem látszódni semmi más a zöld háttéren kívül. Mind a zöld háttér mögött, mind pedig a lakás összes többi négyzetcentiméterén dobozok állnak. Nem, az alatta van. Az előző lakó tisztasági sztenderdjei nem egyeznek meg a miénkkel, úgyhogy komoly munkát fektetünk abba, hogy dolgokat használhatóvá varázsoljunk, egy délelőttbe került mondjuk a konyhaszekrényt lemosni. Én csináltam, szerintem nagyon király vagyok. Szép nem lett. De én mindent megtettem, hogy jó legyen. Illetve ez a költözés az, ami emlékeztetett arra, hogy milyen elképesztően sok cuccunk van. Nagyon durva, mert mint hogy így nagy... Összeraktuk a cuccokat, és megtelt vele alak. Nem értem, hol tartottuk eddig. Mindegy, ez egy másik kérdés, úgyhogy emiatt felborul majd valószínűleg minden. Viszont ennek örömére a holnapi napom az pont egy ilyen nagyon durva dolognak tűnik, ugyanis úgy döntöttem, hogy holnap streamelek Far Cry-t. Azonban nekem holnap van egy fix streamem. Illetve ahhoz a fix streamhez kell csinálnom egy fix videót is. Amit ilyen szintén nem skippeltek. Úgyhogy a holnapi nap úgy fog kinézni, hogy felkelek, felveszem a Minecraft videót, csinálok valami hasznosat a lakásban, utána valószínűleg egy órától vagy fél kettőtől streamelek Far Cry-t, utána azt abba hagyom 4-5 körül, utána átmegyek a pulitromba, onnan streamelek éjfélig Minecraftot, vagy 11-ig, 6-tól, és aztán valószínűleg az hét hátralévő részében nem fogok számítógépre nézni. De csütörtökön is lesz stream. A más konkrét tervem most így nincs a hétvégére. Most mindent ilyen kicsit jegeltem. Hát egyébként respect, hogy ilyen hamar így rendelkezésre tudtatok állni így költözés mellett, mert tényleg, azért az nem kis mellett. Amíg nem kell megmutatni, mi van a kamera túloldalán, addig oké. Pontosan! Az sose kell. Ó, pontosan. Hát ezt tapasztalatban tudom. Nálunk az első prioritás az internet volt, amit ma már bekötött egy úriember dél előtt. Pont ezt beszéltük Vikivel, hogy amikor mi költöztünk, akkor is már jó előre le volt zsírozva, hogy amikor ott még már költözünk és az új lakás, aznap vagy a következő nap már jöjjön a kábeles bekötni a netet, és az első dolog, hogy legyen egy asztal, amire a gép meg a monitor így rákerül, és volt olyan időszak, hogy konkrétan a hangfalamnak a dobozán volt a monitor, mert még nem volt asztalunk sem, de ott már állt a rendszer, tehát a prioritások megvannak. Az a vicces egyébként, hogy megérkezett a szerelő, hogy akkor most bekötni, és akkor elhoztuk a modemet? Elhoztuk, itt a modem. És hol a tápja? Ó. Shit. A tápja. itt van valahol. Manu, mibe hoztuk át? Doboz, szatyor a második körben. A második körben hoztuk át. Jó, ebből még mindig vannak dobozok és szatyrok. Nincs esetleg valami, és akkor ezt csak megtalált, és kiderült, hogy a harmadik körben jöttett egy vödörben. Tehát, hogy így teljesen semmi közünk nem volt ahhoz, hogy eltaláljuk. Ja, úgyhogy egyedül a hálószoba van cuccmentesítve, tehát, hogy ott nincs kupi. Azonban az a szoba még nincs befejezve, tehát oda jönnek majd még festeni. Úgyhogy abszolút ős káosz van. De nem baj. Nem baj, csak emiatt nem akarok ugye semmit ígérni. Tehát a holnapi napot azt most mindenképpen meghúzom, mert a Primerről nem szeretnék még jobban lemaradni, mert ez is egy ilyen nagyon komoly lemaradás, ugye, tehát vannak, akik kirakták ténylegesen a tartalmat. Hazugság lenne azt mondani, hogy nekem nem volt rá lehetőségem, azonban én ugye egy streammel akartam kezdeni, csak úgy, mint minden játékot is egy streammel szeretnék kezdeni. És ez már így is ilyen para. Úgyhogy mindegy, majd nekiállunk holnap, és jól bepótoljuk. Ennyi. Csonti, sorold. Hadd fájjon. Gyerünk, szúrd ezt a szívembe. Gyerünk, ezt. Hát nekem most így a következő hetek azok valószínűleg a Ubisoft jegyében fognak telni, mert én is felszállok a Far Cry hype vonatra, meg lesz valószínűleg Division is a következő héten, nem ezen a héten, mert még nem jelent meg. Aztán én most a Factorio-ra, illetve erre a Stardew Valley-re gyúrok nagyon, valamint az Annónak a Tundra DLC-jére, amellett, hogy ugye lesz Rust, meg Hearthstone is valamilyen minőségben, mennyiségben. Most a Rustban ugye, hogy felnyomták a házat, egy kicsit lanyhult a lelkesedésem, de bízom abban, hogy így szerda, csütörtök tájékán reszetálnak mindent, mert jön egy új patch, és akkor tabula ráza lesz, tehát így mindent lereszetálnak, és akkor újult erővel nekivágok. Addig... Én ezt nem tudom elképzelni. Nem láttam még embert, aki örömmel várja azt, hogy lereszeteljék az elmúlt hetek munkáit. Hát de ezt úgy képzeld el, mint én ezt nem értem, ne haragudj. Mint amikor a munkás társadalom visszaveszi a burzsoától azt, ami neki jár, meg mindent. Tehát, hogy így, akik felhalmoztak nagyon sok mindent, azt így eltörlik, és mindenki egyenlő eséllyel indulhat újra, vagy legalábbis látszólag egyenlő eséllyel, mert ugye mindig vannak, akik egyenlőbbek. De ez már egy megint másik témakör. Minden esetre ez engem így személy szerint így lelkesít, és kíváncsi már csak az is, mert egy új ilyen szintlépéses XP farmolós és talent rendszert akarnak majd betenni a játékba, ami nagyon izgalmasnak ígérkezik első hallásra, aztán majd meglátjuk, hogy mennyire lesz az, de én ezt is várom részben. Szóval... videó tartalom az, meg játék az lesz bőven, és hát szerintem ez a Factorio, ez nekem most így annyira bejött meg ez a Stardew Valley, hogy... Vagy be, hogy komolyan egyre fakkosabban ejted az elejét. Mert egyre jobban csattad az eleje, hogy egymást hát elmény. Én csináljam, Factorio. Kerestem rá. Igen? Factorio, akkor az lehet, hogy már más játék lesz. Szerintem adjuk meg magunkat a mai napnak. Valahol mindig ide a erotikus tartalomnál lyukadunk ki minden streamben, előbb vagy utóbb, de... ez egyébként erre van egy másik elmélet, szerintem már biztos hallottatok rá, hogy minden jó baráti beszélgetés így társaságban előbb-utóbb így a humán végtermékeket így elkezdi boncolgatni valamilyen formában, főleg, hogyha van mellette semmilyen formában nem tudom aláírni ezt a dolgot. Akkor nekem még nem volt igazán jó társasági beszélgetésed, főleg egy gólyatáborban vagy hasonló. Ja, a gólyatáborokat elbeszkippeltem. Megvan, miért riasztott be mindig a School Candy, és akármikor vittem a School Candy-s füleseket akárhova, vagy hoztam haza, vagy mentem el, van egy bolt, ahova jártunk vásárolni, és mindig beriasztott. És már ismert a tulajdonos, és már azonnal intett, hogy menjek, mert tudta, nem lopok, hanem nálam vannak a fülhallgatóink. Sose értettem, miért van nálam több, én se. És most találtam meg a dobozában a csippet. Oh yeah. Ami eddig nem volt meg. Akkor nem csempésztél fejhallgatókat. Na jól van, nagyon szépen köszönjük mindenkinek megtisztelő figyelmét, nektek is nagyon szépen köszönöm, hogy a költözés viszontlátásai mellett és a Far Cry Prime mellett így időt szakítottatok így erre a jó kis beszélgetésre, és külön szeretnénk megköszönni még egyszer School Head Peace-nek, illetve Ádám, Vég Ádámnak így a moderátori szerepkör, tényleg nagyon sokat segít, hogy így támogattok minket így a cseten keresztül, ettől függetlenül mi figyeljük a csetet, csak ritkában reagálunk, ezt azért így hozzátenném, mint így. Azért Viktória most keltette a feszkót. Én? Itt a cseten, tehát azért itt. Nem baj az, az mindig jó. Kell egy kis feszkó, meg nem lehet mindig politikailag korrektnek sem maradni, mert különben nem haladnánk előre. Na, szóval nagyon szépen köszönjük, jövő héten is jövünk rendületlenül, és addig is mindenkinek kellemes hetet kívánunk. Sziasztok! Hello! Bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam. És akkor jött az elmaradhatatlan levágott vicc. Adás végi levágós. Nézd, Viktor, nézd! Úristen, nézd, mennyire elképesztően illene ehhez, meg ehhez. Aha. Na, mindenki egyszerre, pimp my yeti, mindenki a yetiét húzza be kamerába. De téged nem látunk. Jó, de most benn van, középen. Már benn van? Pimp my yeti. Pimp my yeti? Ez az. Valahogy ez az. Tök jó. Ja, szóval várj, azt mondjátok, hogy bemelegedett a lámpám a stream alatt. És most már van? Nincs színe? Vagy mire gondolsz? De így már zöldebb. Szerintem a kamerádon állítsál még valamit. De egyébként a színek alatt... A white balance-on állíts el. Úgyhogy igen, tehát hogy ezt alapból húzni kell majd. Van kezelő programja, vagy ez a laptop beépített webkamja? A white balance-on állíts el, az jó lesz. Kicsit húzogatod, és akkor szerintem ez tök jó lesz. Illetve a Premiere-ben azért nagyon-nagyon sok okosságot, ha jól hallottam, akkor azzal akarod vágni. Igen, és tudok is hála, az égnek már volt szerencsém az. Ott nagyon-nagyon sok okosságot lehet csinálni. Láttam már nagyon csúnya zöldeket. Isten, ez annyira rossz.